بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก่อนอายุ267 ก็มีการเรื่องการบริจาคทานแล้วมารยาทศีลธรรมศีลปะในการบริจาคในการออกสระกบ อันเป็นโครงสร้างของบุคลิกธรรมชินที่ทำความดีและเป็นโครงสร้างของสังคมมุสลิมที่มีคุณธรรมซึ่งก็เป็นบทบัญญัติกฎกติกาที่ศาสนาอิสลามได้สั่งสอนไว้ในช่วงแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพไปอยู่นครมะดีนะห์ก่อตั้งรัฐอิสลามครั้งแรกในประวัติอิสลามและได้ก่อตั้งสังคมมุสลิมใหม่องค์ประกอบของสังคมมุสลิมนี้คือการเคารพศักดิ์ศรีต่อพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มุ่งถึงประเด็นนี้แม้กระทั่งเรื่องบริจาคทานสอนทำความดีสอนให้มีคุณธรรมสอนช่วยเหลือคนอื่นแต่ก็อย่าลืมว่าความดีคุณธรรมการช่วยเหลือนั้นมีเจตนาที่ทำความดีนั้นมีเจตนาถวายแด่พระผู้เป็นเจ้า คุณอ่านสอนอะไรมันต้องมีผลกับปัญญาชนแล้วกูอ่านสอนอะไรแล้วก็ไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์กับมุสลิมที่มีสติปัญญาก็แสดงว่ากูอ่านไม่มีบทบาทไม่มีอิทธิพลกุรอานสอนไม่ให้ดื่มเหล้าไม่ให้ทำการค้า เกี่ยวกับเหล้าสังคมมุสลิมก็ไม่ควรไม่อนุญาตให้มีคนดื่มเหล้าไม่อนุญาตให้ขายเหล้าเราจะสังเกตว่าสังคมมุสลิมเนี่ยส่วนมากทั่วโลกก็เป็นสังคมที่ปราศจากสุราคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยก็แอบดื่มอันนี้รู้ถึงสังคมมุสลิมมานะไอ้ถ้ามีประเทศมุสลิมที่มีดื่มเหล้าเพียงเปิดเผยหรือขายเหล้ากันอันนี้ก็สิ้นสภาพความเป็นสังคมมุสลิมซะแล้วถึงแม้ว่าเขาเรียกกันว่าประเทศมุสลิมเพราะมันไม่ได้ขึ้นกับป้ายนะไม่ได้สมัครในสหประชาชาติเป็นประเทศมุสลิมก็ถือว่าเป็นประเทศมุสลิมออกใบประชาชนเขียนว่าเป็นมุสลิมมุสลิมทั้งหลับทั้งดีนาทั้งก็ช่วยไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าระบุในบัตรประชาชนแม้ว่าบัตรประชาชนเป็นบัตรทองก็ตามก็ช่วยไม่ได้ เรา ได้ศึกษามาสองสามอายะห์ที่ผ่านไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคหรือทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องสอนให้เราได้เห็นนะครับว่าที่มันมีจุดยืนชัดเจนในการทำความดีและจุดยืนนี้มันก็สอดคล้องกับหลักอะกีดะห์คือการไม่ตั้งภาคีไม่ทำชริกทำชีวิตนี้ไม่ใช่สักการะไม่ใช่บูชาวัตถุจะหนึ่งอินสกอไว้อย่างเดียว แต่ทำความดีที่อัลลอฮฺบัญญัติบริจาคซะกาตบริจาคซะกาตช่วยเหลือคนยากจนอะไรจะอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺบัญญัติแต่ถวายให้คนอื่นก็เป็นเรื่องแปลกนะครับได้เห็นในสื่อสำนักจุฬาราชมนตรีได้เป็นหนังสือคุตบะห์ภาษาครับภาษาไทยแล้วมันเลยอยู่คือแนะนำคุตบะห์ให้บรรดาคอติทั่วประเทศก็พิมพ์คุตบะห์แนะนำคุตบะห์ไม่เพื่ออัลลอฮ์ระบุเลยไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ที่พิมพ์เนี่ยไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ท่านก็ต้องอธิบายบางคนเนี่ยต้องเห็นใจหน่อยบางอย่างนี่มันจะทำเป็นไม่รู้ฮะยืนเฉยๆว่าตั้งวิธีขับรถดีเพื่อใครไม่ยืนหรอที่นี่เราขับรถดีเนี่ยรักษากติกาจราจรไม่แซงไม่แย่งไม่อะไรแสดงมารยาทเพื่ออะไรถ้าเราเพื่อเป็นคนนี้ก็ไม่ได้ผลบุญก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าถือว่าเป็นอิบาดะห์เนี่ยจะถวายนี่ก็ให้ระวังหน่อยเพราะเรากำลังศึกษากุรอานของมุสลิมเนี่ยนี่พูดถึงมุสลิมนะคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับกุรอานในโซนบะกอเราะห์ช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องยังยืนยันในประเด็นนี้นะแต่ถ้ามันเป็นมารยาทอีกหนึ่งหนึ่งอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผมชอบใช้คำว่าเป็นศิลปะอุลามะห์มักจะใช้คำศิลปะในเรื่องต่างๆการดาวะห์ก็มีศิลปะคือศิลปะนี้ก็คือสิ่งที่มันนอกเหนือจากหลักสำคัญน่ะนี่มันเป็นประดับประดาเสริมสวยให้มีความสง่างามในการทำความดีบางคนก็ดาวะแต่คนที่มีความนิ่มนวลมีความเหมาะสมมีวิจารณญาณนะอันนั้นไม่ใช่ทุกคนเราเรียนมาเขาจะเรียกเป็นศิลปะเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องอิบาดะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นละหมาดจะเป็นการบริจาคซะกาตก็จะมีเรื่องสวยงามที่เราเรียกว่าอิห์ซานที่เราต้องทำเมื่อผมได้บอกว่ามันเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับมุสลิมที่ต้องศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่ได้ทำอิบาดะห์อิบาดะห์ที่มันมีชีวิตชีวาไม่ใช่อิบาดะห์กระด้างอิบาดะห์ลดจิตไม่มีความหมายจิตแต่อิบาดะห์ที่ทำเนี่ยมันต้องส่งผล ลในชีวิตของเราอายะห์267นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าวันนี้มีรางวัลเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับเนื้อหากุรอานและหะดีษที่น่าเรียนรู้และจะเพิ่มบุญซึ่งความอิ่มในด้านหลักศาสนาอันที่จะทำให้มุมินเนี่ยได้รู้สึกถึงความสวยงามของอิสลามที่เรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องที่เราไม่เคยรู้หรือน้อยที่จะรู้ส่วนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าอัลลอฮฺมิลชิตาลลอฮฺมิลชิลาอัลลอฮฺมานะรหิมยาอิยาลลาดีนอามันอันฟิกุมินตัยบาติมาคิชบตุมวมิมมาขรจนาลักุมินอัลอัรฎ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد سمي قال معي لنيك يا أيها الذين آمنوا أوبا ما بسطع عن لعي لعي أياك بوتن بسطع عن لعي من تن فهكي وكن فيه من رات عن تن إيمان بها คุรอานก็ในคำสั่งสอนนี่คือสอนศิลปะหรือหลักเกณฑ์ในการเผยแผ่ในการดะวะห์เช่นเดียวกันคนที่ยังอีหม่านไม่มีพื้นฐานเนี่ยเอาเรื่องนี้มาสอนเขานี่ไม่ถูกต้องคนที่ยังไม่ได้สัมผัสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นี่ที่ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงชีวิตก็ยังทำอะไรก็ยังทำและจะไปสอนเขาบอกว่าเออเขาบริจาคต้องมีมารยาทมีศิลปะเอาเรื่องหลักเรื่องอีหม่านต้องมาก่อนยาอยู่ฮัลลาฮีนะมันคนที่ยังไม่มีอีหม่านและจะไปพูดถึงเรื่องประดับประดาเนี่ยไม่ถูกต้องก็เหมือนคนที่ไปตกในบ่อน้ำเสียนะดึงขึ้นมาเต็มไปด้วยอุจจาระน้ำเน่านะครับก็มีคนหวังดีอ่ะนะเขาก็เอาน้ำหอมมาฉีดเอาน้ำหอมมาฉีดอุจจาระนะครับไปซื้อน้ำหอมแพงด้วยเพราะชาวบ้านบอกว่าอะไรเองไม่มีสมองคิดอ่ะเขาก็น้อยใจนะอุตส่าห์ไปซื้อน้ำหอมมาฉีดนะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นหวังดีเนี่ยเราไม่ว่าบางครั้งมีความหวังดีนี่มันก็ไม่ประสบผลสำเร็จอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอันฟิกูมินตอยิบาติมากัสซะบะตุจงบริจาคส่วนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดีๆนี่จงบริจาคอันฟิกูมินจงบริจาคส่วนหนึ่งนี่ในว่าส่วนคำเดียวนะนิ่งนี่นะทำให้เราเนี่ยโอ้โหสบายเหลือเกินแต่ถ้าหากว่าไม่มีนิ่งนี่นะอันที่กูตอยบาติมาเกิดไม่มีนิ่งนั่นแค่นิ่งจงบริจาคบรรดาสิ่งดีๆไว้จากหมดนะได้เลยนะนิ่งเนี่ยส่วนหนึ่งคือความเมตตาของอัลลอฮ์นะแล้วก็เห็นใจว่าเออมนุษย์นี่ไม่มีทางหรอกที่จะให้เขาเอาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยไปถวายอัลลอฮ์เนี่ยน้อยคนที่จะทำแบบนี้ส่วนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดีๆอันนี้เนี่ยคือจุดสำคัญจุดเด่นในอายะห์เนี่ยเป็นตัยยิบาติคือสิ่งดีๆนะมันจะมีการขยายที่หลังเนี่ยในอายะห์เนี่ยจากสิ่งดีๆของสิ่งที่พวกเจ้าได้แสวงหาไว้กับสัมบูตุแสวงหาไว้เนี่ยมันดามุบัชรีหลายท่านนี่ได้บอกว่าแสวงหาก็คือทำธุรกิจอธิบายที่หลังก็ได้บางครั้งอธิบายหลังบรรยายก็ได้แม้แต่สัตว์ตุ่มที่พวกเจ้าได้แสวงหาไว้นี่ก็คือการทำธุรกิจก็ทำธุรกิจเราแสวงหากำไรก็จะสิ่งที่พวกเจ้าได้ทำธุรกิจเนี่ยอมิมะขรจนาละกุมินัลอัรฎและจากสิ่งที่เราได้ให้ออกมาจากดินสำหรับพวกเจ้าบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งดีๆที่พวกเจ้าได้แสวงหาไว้ธุรกิจและจากสิ่งที่เราได้ให้ ออกมาจากดินมินมาอัคเรจนาละกุมมินัลอัรฎ์ว่าเศรษฐกิจของโลกทั้งหมดอยู่ระหว่างสองอย่างสิ่งที่ออกมาจากดินคือทรัพยากรจะเป็นอะไรก็ตามนะจะเป็นน้ำมันจะเป็นพืชผลอะไรถ้าออกมาจากดินทั้งสิ้นไอ้สิ่งที่ออกมาจากดินเนี่ยก็เอาไปทำธุรกิจมันก็อยู่ระหว่างสองอย่างนี่เศรษฐกิจทั่วโลกนะระหว่างสองอย่างเราบอกว่าจะสิ่งที่ออกจากดินเนี่ยไม่สิ่งที่พวกเจ้าได้แสวงหาไว้เนี่ยคือการทำธุรกิจให้บริจาคสิ่งดีๆจากสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจคนส่วนมากจะวิจารณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่คันแต่พอขยายเนี่ยบางครั้งนี่นะพูดรวมๆเนี่ยมันก็เข้าใจแต่คนที่เข้าใจเนี่ยอาจจะไม่คำนึงถึงรายละเอียดบางประการเช่นอัลลอฮ์ได้บอกว่าละตะยัมมัมุลคอบีซและพวกเจ้าอย่ามุ่งเอาสิ่งที่เลวจากมันมาบริจาคข้างบนอัลลอฮ์บอกว่าบริจาคส่วนนี้จากสิ่งดีๆไม่สิ่งดีๆนี่นะที่เรานำมาบริจาคเนี่ยที่สิ่งดีๆที่เราแสวงหาที่มันออกจากดินเนี่ยมันมีบางสิ่งเนี่ยไม่ดีบางสิ่งเนี่ยไม่ดีเราเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวจะออกอากาศนะออกอากาศเป็นแพะหรือเป็นวัวเราก็ไปเลือกแพะผอมสุดที่มันมีโรคมันป่วยน้ำหนักน้อยอะไรเนี่ยเอามาบริจาคเอาปลูกพืชผลต่างๆก็ไปคัดเอาซึ่งส่วนหนึ่งจากผลหรือพืชที่มันไม่สวยงามเอาไปบริจาคเงินเป็นต้นตรงนี้อัลกุรอานใช้คำว่าคอบีสคอบีสแปลว่าเลวเลวเนี่ยจะเข้าใจได้สองในเนี้ยหนึ่งคือเลวเลยไม่ดีเลยไม่มีส่วนดีเลยใช้ไม่ได้เลยอ่ะส่วนที่ใช้ไม่ได้เลยนะในหลักการศาสนามีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือสิ่งที่มันเลวร้ายในบรรทัดฐานของมนุษย์ทั่วไปอ่ะเช่นสิ่งนั้นเราปลูกแอปเปิ้ลมีสวนแอปเปิ้ลจะบริจาคยากาจากแอปเปิ้ลเนี่ยก็ไปหาเอาลูกที่มันมีหนอนที่มันเสียแล้วจะทิ้งแล้วนะอันนี้เลวในบรรทัดฐานของเราของมนุษย์ทั่วไปเขาไม่ใช้เขาทิ้งแบบนี้อันนี้เราเอามาบริจาคทำได้ไงหรือในบรรทัดฐานของหลักศาสนาแอปเปิ้ลเนี่ยไม่มีหนอนหรอกไม่ทิ้งหรอกแต่มันเหลืองทั้งลูกยังไม่แดงอ่ะแอปเปิ้ลแดงเราก็ไปคัดเอาไอแอปเปิ้ลที่ลูกเหลืองลูกขาวเนี่ยที่ไม่มีแดงเลยนะอันนี้เอาไปบริจาคซึ่งมันก็กินได้นะแต่มันไม่ดีนี่ก็มีอยู่ในครับอันนี้ประเภทหนึ่งประเภทที่สองดีแอปเปิ้ลเนี่ยดีแดงเจ้าเลยหรือเงินที่เราจะลงเงินดีมากเยอะมากดีนะดีหมายถึงว่าใช้ได้แต่มันมาจากแหล่งฮารอมเช่นค้ายาเสพติดค้าสุราแล้วก็เอามาบริจาคนั่นแหละเลวนั่นแหละคอบีสและนักปราชญ์อิสลามจะใช้คำเนี้ยคอบีสเนี่ยเกี่ยวกับรายได้ที่ไม่ถูกหลักการรายได้ที่ไม่ถูกหลักการเช่นคนทำมาหากินทำการค้าเรื่องของฮาลาลอันนี้เขาเรียกว่ากัสบุ่มตอยิบกัสแสวงหาตอยิบดีคนค้าสุรา รายได้ของเขาในคุรีสก็คือคอบีสแปลว่าเลวคอบีสแปลว่าเลวไอ้รายได้เลวเนี่ยเอามาบริจาคไม่ได้เนี่ยที่บอกว่าอย่ามุ่งไปเอาของเลวเนี่ยไปบริจาคตรงนี้เนี่ยจะขอพูดถึงประเด็นนี้เพราะรายละเอียดฮะดีษต่างๆที่จะนำเสนอเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับประเด็นที่จะนำเสนอดังนี้คือเรื่องเงินสสสนี่อันนี้เนี่ยเจาะจงตรงประเด็นเงินสสสตามพระราชบัญญัติขององค์กรนี้นะครับได้ระบุว่าให้งบประมาณของเงินสสของสสสนี่นะได้หักมาให้ได้หักส่วนหนึ่งจากภาษีสุราและยาสูบไม่ใช่เราที่คิดเองไม่ใช่เราที่คาดเองไม่ใช่เราที่เดาเองนะครับพรบ.ระบุหมายถึงว่าถ้าสสสเนี่ยไปเอางบประมาณทำงานของเขาเนี่ยไปเอาจากหน่วยอื่นของรัฐเนี่ยผิดกฎหมายผิดพรบ.โดนฟ้องได้โดนฟ้องเลยพรบ.บอกว่างบประมาณของหน่วยเนี่ยต้องมาจากนี้หักมาจากนี้ถ้าเอากระทรวงการคลังเนี่ยไปหักส่วนอื่นจากภาษีจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่ภาษีสุราและยาสูบนี่นะผิดกฎหมายผิดพรบ.แสดงว่าเขากำหนดเลยว่าเงินนี้คือก้อนนี้มันไม่ใช่เงินปะปนอุลามะเขาเรียกว่ามัลมุคตลักมัลเบวะชัดเจนเงินมุคตลักปะปนมีทั้งฮาลาลทั้งฮารอมทั้งดีทั้งเลวเงินต่อปนนี่แหละที่อุลามะเขาคุยกันเขาพูดกันมีทัศนะหลากหลายถ้าหากว่าเงินปะปนส่วนมากมีฮารามแต่ส่วนมากมีฮารามและส่วนหนึ่งฮาลาลและแยกไม่ได้นะสมมติฐานนี่คือแยกไม่ได้แยกได้นี่จบมีร้อยบาท30บาทรู้ว่าอันไหนที่ฮารอมนี่แยกออกอันนี้ชัดเจนแต่นี่ว่ามันไม่รู้เนี่ยอันไหนฮารอมอันไหนฮาลาลถ้าไม่รู้นี่นะส่วนมากถ้าเป็นฮารอมแล้วยังไม่รู้จะได้แยกเนี่ยนะส่วนมากเป็นฮารอมอุลามะส่วนมากก็บอกว่าใช้ไม่ได้แต่หากว่าส่วนน้อยเนี่ยเป็นฮารอมอุลามะส่วนมากบอกว่าใช้ได้ถ้าครึ่งนึงจะขัดแย้งกันครึ่งกันนะอุลามะอันนี้สำหรับเงินมุขตลอดปะปนแต่ถ้าเงินฮารอมคอบีสเลวร้ายล้วนๆ นะไม่มีคีลาฟเลยไม่มีคีลาฟเลยที่นักวิชาการบางคนมีออกมาพูดมาวิจัยบอกว่าเงินภาษีเงินปะปนไปศึกษาให้ดีก่อนพระราชบัญญัติของเงินสสนี่นะบอกว่าไม่ใช่เงินปะปนครับมันเป็นเงินสุราและยาสูบล้วนๆคุยก่อนว่าสุราเนี่ยรายได้สุราเนี่ยมันคดีสุดท้ายมันดีหรือเลวฮะเงินบุหรี่ยาสูบแม้กระทั่งในทัศนะที่มักว่ามักรู้นะแม้กระทั่งมักรู้นะก็เป็นรายได้ที่ไม่ดีไม่ใช่รายได้ที่ดีรายได้ที่ไม่ดีมันเป็นเงินล้วนๆเลยที่มาจากสุราและยาสูบไม่มีปะปนที่ไม่มีปะปนเนี่ยไม่มีขีลาฟอิจมาอะไรระหว่างอุลามะอิจมาอะไรระหว่างอุลามะใช่ไม่ได้ถ้าประเด็นนี้นะครับที่มักจะมีการวิเคราะห์ที่ไม่ตรงประเด็นคนที่มาอ่านบทความของนักวิชาการที่พูดถึงประเด็นนี้เนี่ยผมไม่อยากพูดว่าเขาตอบโต้ผมแต่แล้ววิชาการบางคนเนี่ยก็เหมือนมาตอบโต้หลักฐานที่ผมนำเสนอแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อผมนะครับก็ไม่อยากพูดเขาตอบโต้แต่เขาได้อ้างถึงหลักฐานแล้วก็ภาษาของอุลามะเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งอุลามะได้พูดถึงการใช้เงินฮารอมเนี่ยคือที่ปักปนซึ่งเงินฮารอมล้วนๆไม่มีใครเลยบางคนใช้ได้เป็นเงินฮารอมแล้วรู้ว่ามันเป็นเงินฮารอมแต่ถ้าไม่รู้ในเรื่องนึงแต่เรารู้ว่ามีคนค้าสุราให้เงินแล้วมาซื้อแล้วเราไม่รู้ไม่อะไรถ้าเขาซื้อของเนี่ยนะของเราเนี่ยฮาลาล ขายได้บางครั้งเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยค้าสุราแต่ไอ้เงินที่เขาจะมาใช้ซื้อจากเราเนี่ยเราขายขนมปังสมมตินะและคนนี้เนี่ยสมมติว่าคนนี้เนี่ยค้าสุราค้าอะไรที่มันหราดนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าส่วนเงินที่เอามาซื้อเนี่ยมันเงินฮาลาลหรือฮารอมไม่รู้แต่ถ้าเขาบอกหรือเรามั่นใจว่าเงินก้อนนี้เนี่ยเป็นเงินฮารอมแน่นอนเนี่ยนั่นไม่ได้นะครับมันต้องพูดถึงรายละเอียดตรงนี้มันจะได้เข้าใจถึงประเด็นที่อุลามะได้วิเคราะห์บางครั้งมีปะปนก็ชนะนู่นกับเรื่องนี้ก็เอามาทดสอบถึงเดี๋ยวนี้แพะและแกะเนี่ยขาดในตลาดแพะชนแกะนี่ต้องขาดในตลาดไม่เคยมีครับวันนี้จะยมมุ่งฟาดีซะยมุ่งเอาสิ่งเลวจากมันเพื่อจะสิ่งที่เราแสวงหาจากสิ่งที่เราได้ให้งดออกมาจากดินนะครับอันนี้เราที่เราเรื่องสอนเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยเดี๋ยวมีเรื่องที่ซอฮาบะห์ได้ตีความ ในคำสั่งสอนต่างๆนี้มาทีละวะลัสตุมบิอาคิซีฮิเงินเลวเนี่ย ชวนเลวชวนคอบีที่พวกเจ้าคัดออกมาจากรายได้นะจากรายได้สะสมจากธุรกิจหรือที่ออกจากดินพืชผลต่างๆชวนเลวเนี่ยลัสตุมบิอาคิซีฮิทั้งที่พวกเจ้าเองนะก็ไม่ใช่จะเป็นผู้รับมันไว้หมายถึงว่าถ้าพวกเจ้าเป็นฝ่ายรับนะพวกเจ้าจะไม่รับมันเป็นสิ่งเลวเป็นสิ่งที่ไม่ดีพวกเจ้าจะไม่รับอันนี้กุรอานได้ตั้งบรรทัดฐานง่ายนะครับสำหรับผู้ศรัทธาจะได้ปฏิบัติเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ตัวเองยอมไหมนบีเคยสอนแบบนี้สอนบอกว่าจะทำอะไรกับผู้คนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยในสิ่งที่ตัวเองไม่ยอมให้คนอื่นทำกับเราด่าเขาเนี่ยเราชอบโดนด่าไม่ชอบไม่ชอบก็อย่าไปด่าเขาสิไม่ด่าเขาเราชอบคนอื่นมาทำเราแบบนี้ไม่ชอบก็อย่าไปทำเขาสิแบบนี้อย่าไปทำเขาเช่นเดียวกันอะไรเลวร้ายที่เราบริจาคเนี่ยสมมติว่าเราเป็นฝ่ายมีแรงคนยากจนที่นั่นเนี่ยเราจะยอมจะชอบไหมถ้าเราชอบนี่ก็ไม่ว่าถ้าชอบจับได้อะนะก็ถือว่าไม่เลวถือว่าไม่เลวยกตัวอย่างเราเนี่ยเราพูดถึงเราทั่วไปนะแม้กระทั่งผมนิสัยแบบนี้พูดอ่านสอนมันก็ต้องปรับผมก็พยายามปรับนะปรับสั่งสอนคนใกล้เคียงอาหารเหลือของเหลือนะก็เอาให้มิสกีจ้ะทั้งอาหารข้าวไปขึ้นแล้วก็ให้มิสกีจ้ะดีกว่าทิ้งนะแน่นอนมันดีกว่าแต่ทำไมยังไม่เอาของตอนทำใหม่ๆเนี่ยไปให้เขาจะรอให้มันหมักอยู่ในบ้านจนมันจะใกล้จะบูดแล้วนะบางครั้งก็บูดแล้วด้วยก็ไปให้มิสกินเขาถ้าเราเป็นมิสกินเนี่ยเราเอาไหมไม่เอาใช่ไหมนี่แหละค่ะบางครั้งเนี่ยเอายกตัวอย่างไม่พูดเล่นนะบางครั้งเนี่ยเอาต่อประธานตัวนะที่จะยกตัวอย่างนะแกงไตปลานี่เขาบอกแกงไตปลาเนี่ยต้องค้างต้องแช่ค้างหลายคืนนะโอ้โหก็อยากจะบริจาคก็ไม่อยากทำไมมันอร่อยยังไงมันเริ่มจะอร่อยชัดจะอร่อยแล้วค้างหลายคืนนะให้ไปเจ้าของบ้านเองอะนะอยากกินตามแม่บ้านก็บอกว่าสามคืนแล้วบ่อนี่สามคืนนี่แหละเนี่ยแกงไตปลาแบบนี้แหละมันต้องอย่างนี้จะได้อร่อยฮะบางครั้งมีแบบนี้นะของโปรดนะไปให้มิสกินแล้วก็ไม่ผิดตรงนี้ไม่ผิดเพราะเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของ สิ่งที่บริจาคเนี่ยก็อยากได้ยกตัวอย่างเล็กน้อยนะมันจะได้ไม่ถือว่าชำเข้าไปอะไรเก่าเนี่ยไม่ให้เนี่ยไม่ใช่ก็อาหารบางอย่างเนี่ยมันต้องหมักกันนะยิ่งเก่าก็ยิ่งอร่อยถึงว่าปลาร้าอะไรเนี่ยยิ่งเก่าก็ยิ่งดีนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็สิ่งที่เราไม่รับสิ่งที่เรารับไม่ได้ไม่เอานั่นนี่พูดถึงมาตรฐานผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาถ้ารู้ว่าเงินซาบะกอนี่มาจากอะไรดอกเบี้ยไม่เอาไม่มาตรฐานผู้ศรัทธาแต่เดี๋ยวนี้ส่วนมากมีคนยากจนไม่คัดเลยนะเงินเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเอาหมดว่าแต่ว่าไม่มีคนยากจนนะครับคนระดับไฮโซระดับนักวิชาการนะครับยินดีด้วยความยินดีรับเงินสอเอาไปบูรณะสถาบันศาสนาต่างๆพิมพ์หนังสือทำอะไรนี่มีคิดตันหมู่ทำจัดคิดตันนะนะก็เลยสอเขาด้วยความยินดีด้วยความสนุกสนานไม่ใช่ระดับคนยากจนนะครับนักวิชาการแล้วก็มาตรฐานเนี่ยมาตรฐานของอิสลามเมื่อมันขาดจากสังคมเนี่ยก็คุณสมบัติของความเป็นสังคมมุสลิมมันก็จะหายไปนั้นสังเกตดูไหมสังเกตดูแล้วว่า ไอ้สิ่งเลวร้ายที่มันเข้าสังคมมุสลิมเราแล้วมันเปลี่ยนสภาพของสังคมเพราะว่าเมื่อภาพว่าไอ้สังคมมุสลิมเข้ามีชีพคนละหมาดมีชีพมีไอ้หยาบมีคนไม่เคารพมีคนแต่งตัวเรียบร้อยมีใครแต่งตัวโป๊ะๆไม่มีการพูดหยาบคายซึ่งนึกภาพคุณธรรมของสังคมมุสลิมมันเนี่ยที่มันเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยนะมีนะมีมุสลิมคนหนึ่งเริ่มนุ่งกางเกงยีนแต่ก็ยังคุมอยู่นะแต่ส่วนอื่นก็ยังมีอย่าได้รอดแสดงว่ายังสังคมก็ยังคงมีนะแต่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สมมติว่าสังคมทั้งหมดเลยนุ่งกางเกงยีนมุสลิมนุ่งกางเกงยีนมีเรื่องสภาพที่ยากเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วซึ่งที่จะมันก็เป็นประเด็นหนึ่งของหลักศาสนาประเด็นหนึ่งของศาสนายังมีคนละหมาดแต่เรื่องที่จะมันเริ่มเสื่อมแล้วเริ่มเสื่อมนะยังไม่หายนะแต่พอเห็นมุสลิมในสังคมมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ยินอย่างเดียวนะครับถอดเลยที่จะอันนี้เสื่อมเสียไปแล้วไม่มีที่จะนะเอาพอไม่มีที่จะไปดูมุสลิมไม่มีใครละหมาดคราวก็ไม่มีคนพูดดีพูดจาดีไม่มีมีแต่คนด่าหยาบคายนะคนฟังกุรอานไม่มีมีแต่เพลงคนที่เอากุรอานมาศึกษามาปฏิบัติในชีวิตไม่มีพรบนี้สูงส่งกว่าบทบัญญัติอิสลามนี่ครับมันก็ยังหายไปเรื่อยจนสังคมไม่เหลือเลยว่าเขาบอกว่าใครที่อยู่แนวหน้านำซึ่งมาตรการของกองทัพในการป้องกันดินแดนของอิสลามป้องกันหลักการของอิสลามใครล่ะนักวิชาการนักวิชาการเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองนักการเมืองต่างหากไอ้นี่แหละตัวดีที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียกับสังคมมุสลิมว่าอะไรนักวิชาการเนี่ยต้องการเขาต้องเข้าหาเขาพอเข้าหาเขาเนี่ยเขามีมาตรฐานของเขาเรียกพร้อมที่สุดที่จะรื้อหลักการมาตรฐานของสังคมมุสลิมจะได้เข้าไปหาเขาก็จะสังเกตได้ว่านักการเมืองทำอะไรก็ได้คุกเข่าไหว้พระก็ได้นักการเมืองมุสลิมเราเนี่ยก็เคยมีคุกเข่าไหว้พระนี่ก็ได้ทำได้ทำให้ตัวเองก่อนเป็นนักการเมืองเนี่ยไม่คาดไม่คิดว่าคนนี้จะทำได้แต่ทำได้นักวิชาการต่างหากที่จะเป็นรั้วเป็นป้อมของสังคมมุสลิมแต่ถ้านักวิชาการต่างหากประกาศพี่น้องที่ได้ ได้ปลดหน้าที่ในการเฝ้าดูแลชายแดนของสังคมมุสลิมสิ่งที่มันเข้ามาทรยศมันนะถ้านักวิชาการเข้าอยู่นะแต่มีสิ่งที่มันพลาดหลุดเข้ามาขนาดยังสอนเขาว่าให้คุมนิยามแต่ตัวเรียบร้อยแต่พลาดมันเข้ามาบุกมาเนี่ยอัลลอฮ์มุสลิมาในสังคมเนี่ยแต่งตัวเฉยเฉยดูทั้งดังนี้ขนาดอันนี้ไม่ทั่วนักวิชาการจะทำหน้าที่ไก่ที่ต่ำช้าถ้าเป็นนักวิชาการที่เปิดประตูให้ศัตรูเชิญเข้าขับเชิญมีอะไรท่านจะนำเชิญหรืออะไรมาให้เราทำมันนะเชิญอ๋อนี่ว่าคุณทำไมคุมอย่างนี้ไม่เป็นไรเปลี่ยนได้ท่านต้องการเปลี่ยนยังไงครับต้นนะที่เนี่ยต่ำช้าที่สุดอาทิตย์ละเชิญเชิญอาทิตย์ละของเรานี่ปรับปรุงได้นี่ไม่มีปัญหานะเราเป็นพี่น้องกันคุยกันได้คุยกันได้อ๋อมีท่านเชียร์ท่านหนึ่งก็ขอนำเสนอนะว่านี่ที่ใครไปปะที่สัมมนาที่สถานทูตอิหร่านเขาต้องการให้ซุนนีกับเชียร์เนี่ยสนิทสนมกันไม่ทะเลาะกันทำไมเหรอจะได้เชียร์ทำงานสะดวกเลยนี่มีปัญหาท่านเชิญเลยท่านเชิญจะทำอะไรก็เชิญที่บอกให้เชิญนี่นะก็คือนักวิชาการแทนที่จะเป็นยามแทนที่จะเป็นต้มเป็นคนที่เฝ้าสังคมเนี่ยกลับเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประเทศตะวันตกที่เป็นพันธมิตรต่อต้านนาซีเนี่ยต่อต้านเยอรมันเนี่ยแต่ก่อนนู้นเขาบอกว่าเขามีกองทัพเท่าที่ผมศึกษานะถ้าผิดนี่ก็ช่วยบอกจะมีกองทัพเนี่ยแม่ทัพกองทัพสี่กองทัพนี่จะมีกองทัพอีกกองหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งในทหารนะหน่วยเนี้ยจะไม่ทำงานในสมรภูมิไม่เป็นทหารไม่พวกนี้ถูกส่งไปเมืองต่างๆสร้างความปั่นป่วนแล้วก็นำมาซึ่งข้อมูลอะไรต่างๆเขาก็เลยตั้งฉายาว่าเป็นในทัพที่ห้าหรือกองทัพที่ห้ากองทัพที่ห้าเนี่ยมันดูเหมือนมันอยู่ในสังคมอ่ะเป็นคนที่อยู่ในสังคมคุกคีกับสังคมนะหน้าตาก็เหมือนสมาชิกในสังคมแต่กลับเป็นสมาชิกของศัตรูที่เอื้อทุกสิ่งทุกอย่างให้ศัตรูเนี่ยสามารถเข้าบ้านเมืองได้เนี่ยเขาก็เลยเรียกคนที่ทรยศชาติเนี่ยเขาเรียกกองทัพที่ห้าคือของศัตรูเพราะปกติจะมีแค่สี่กองนี่กองทัพที่ห้าของศัตรูเนี่ยเขาส่งมาส่งใครก็ส่งเนี่ยสมาชิกหน้าตาเดียวกันเหมือนกันสถาบันไปแพร่ศาสนาคริสต์เนี่ยจัดค่ายให้ชมรมมุสลิมมาเท่านี้ก็ไม่เข้าพี่ชิวอะไม่เข้าหรือไม่เข้าแล้วเวลาไม่เข้ามันก็ไม่ต้องเข้าเพราะมีวิธีของเขาก็ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นมุสลิมที่มีชื่อเสียงในสังคมนี่บอกว่ามีการมีเงินสนับสนุนจะให้นะเอาเท่าไรสามแสนสามแสนเอาเลยไม่อั้นแต่เราขอในจัดสัมมนาเนี่ยเราขอบรรยายนี่เราขอพูดสองครั้งเราขอมีจัดกิจกรรมมีวาระอย่างนี้อย่างนี้ขอหน่อยได้เลยทุกคนที่จัดนี่ก็คือใครอะไม่มีสถาบันคริสต์นะไม่มีพวกคริสต์ที่จับนี่ก็คือมุสลิมเราชมรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยปฏิเสธไหมไม่ปฏิเสธทำไมรู้ป่ะเพราะว่าเข้าค่ายส่วนมากเนี่ยต้องควักกันเองแต่ค่ายแบบนี้ไม่มีควักเขาจ่ายให้หมดมีใครจะไม่ไปไปหมดสินักศึกษาที่จะไม่มีอุดมการณ์นะครับไม่เข้มแข็งไม่ได้รับการอบรมอย่างดีก็ไหลง่ายก็บอกว่าแล้วสุ่มดีอาชีวีทั้งดังดีบวกเจ้าเองไม่ใช่จะเป็นผู้รับมันไว้อิละอันตุนีดูฟีนอกจากว่าพวกเจ้าจะหลับตาในการรับมันเท่านั้นแต่ว่าอะไรมันสำนวนมันไม่ค่อยนั่นนะในภาษาไทย นอกจากว่าถ้าเงินเลวเนี่ยทรัพย์สินเลวที่บริจาคนี่นะถ้าเอาไปให้เนี่ยแล้วเราเป็นฝ่ายรับนี่นะเขาจะไม่รับยกเว้นแต่ว่าเราหลับตาคือจะได้ไม่เห็นความเลวของมันหลับตาแต่ไม่มองอ่ะนะคือจะได้รับแล้วก็มันเป็นสำนวนมันเป็นสำนวนหมายถึงว่าอะไรที่เรารับไม่ได้เนี่ยบางครั้งมีความจำเป็นอ่ะความจำเป็นอ่ะนะก็ต้องรับเขาให้ของกินนี่มันก็ใกล้จะบูดแล้วถ้าเราจะไปตำหนิมันก็จะบูดแล้วมันก็ไม่มีถ้าไม่กินก็ไม่มีเลยก็หิวเลยไม่มีอะไรกินเลยก็เราก็แต่รับเนี่ยมันก็ไม่เต็มใจนะครับใช้สำนวนคำว่าเว้นแต่ว่าจะหลับตาหมายถึงว่าไม่มองสิ่งเลวร้ายในสิ่งที่เขาบริจาคไปเนี่ยเราไม่มองคือจะได้รับได้นะครับ ก็อย่าทำแบบนั้นคือเอาสิ่งเลวร้ายเนี่ยที่เรารับไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะรับนี่แต่จะรับด้วยการหลักการด้วยการไม่คำนึงถึงความเลวร้ายเนี่ยอย่าบริจาคส่วนนั้นให้แก่คนยากจนเถิดว่าละมูอันนัลลอฮฺกานีอุนฮามีละทูรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงไม่มีผู้ทรงได้รับการสรรเสริญฮามีแต่ละอายะห์นี่ที่มีการพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นการหนุกจิตสำนึกของผู้ศรัทธาที่กำลังสัมผัสกับความดีหรือที่กำลังทำความดีกับอัลลอฮ์บริจาคให้ดีนะบริจาคของดีๆนะบริจาคของเลวๆนะทำไมอ่ะอัลลอฮ์ไม่มีนะอัลลอฮ์ไม่ต้องการนะจ๊ะอัลลอฮ์มีนะไม่ใช่ว่าพวกเจ้าบริจาคนี่อัลลอฮ์ต้องการพวกเจ้าบริจาคอะไรนี่ก็เป็นการทำความดีให้กับพวกเจ้าเองแต่อัลลอฮ์มีนะไม่ต้องการนะอัลลอฮ์ไม่ต้องการชาวบ้านนะถ้าเราทำดีเนี่ยก็เพราะเราทำให้ตัวพวกเราเองฮามีดเป็นที่รับการสรรเสริญการสรรเสริญเนี่ยการเสดุดีการสรรเสริญคือการยกของดีให้อัลลอฮ์อะไรดีๆเนี่ยก็อัลลอฮ์หมดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยนะเราบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีนั่นแหละความหมายของคำว่าสรรเสริญและนั่นแหละคือความหมายของซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์หมายถึงว่าอัลลอฮ์ปราศจากบกพร่องปราศจากมลทินปราศจากอะไรที่มันขาดอะไรที่มันไม่ดีปราศจากอัลลอฮ์สมบูรณ์ยิ่งอะไรที่ไม่ดีเราบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีนั่นแหละคำว่าสรรเสริญถ้าว่าอัลลอฮ์เป็นผู้มั่งมีไหมถึงว่าบริจาคอะไรก็บริจาคดีๆนะครับไม่ตัวเองนะไม่ทำให้อัลลอฮ์มีนะฮามีดสรรเสริญถ้าท่านมีสรรเสริญอัลลอฮ์ก็อย่าเอาของเลวยกให้อัลลอฮ์สิอย่าเลือกอย่าคัดของเลวอยู่มั้งก็อยากจะให้เป็นบทเรียนด้วยนะครับทั้งที่ทำนองอายะที่กำลังพูดถึงเรื่องบริจาคท่านเนี่ยท่านบุญได้เนี่ยอัลลอฮ์ทรงเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้อ่านในสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมีอัลลอฮ์สุขามเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวอย่างอุทาหรณ์ที่อัลลอฮ์ได้ยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องสวนที่สวยงามแล้วก็มีไฟมีพายุเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับความดีทุกประการความดีทุกเรื่องแม้ว่าจะเรื่องบริจาคเรื่องละหมาดเรื่องการเผยแพร่ศาสนาเผยแพร่ความดีเรื่องการมีครอบครัวด้วยทุกอย่างความดีทุกอย่างทำอะไรเนี่ยทำให้ดีไม่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายนี่มันจะล้มเหลวนะครับล้มเหลวทำนองนี้เนี่ยอายะห์กำลังพูดถึงเรื่องบริจาคทานแต่มันก็เป็นบทเรียนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคัดเลือกมุสลิมคุณภาพก็เสมือนว่าการสอนให้มุสลิมคัดเลือกของดีไปบริจาคเนี่ยกุรอานกำลังสอนให้มุสลิมนี่นะเป็นคนที่มีคุณภาพอะไรที่เราทำให้คนอื่นนี่นะให้เป็นสิ่งดีๆสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่แบบว่าคนอื่นเขาไม่รับนี่นะก็เก็บไว้ ็บไว้ถ้าไม่ดีเลยนี่เก็บแล้วทิ้งไว้ทิ้งไว้นะไม่ใช่เก็บทำนะสมมติว่าอาหารไม่ดีถ้าเราไม่บริจาคนั่นแหละเรากินแต่ของดีๆนะให้คนอื่นนะครับมาดูที่อิบนุกะซีรด้วยالمعنى الإجمالي قام هذا الشخص من كبير بطوة يأمر تعالى عباده المؤمنين فأم الله سبحانه وتعالى من شاحك فسدها بالإنفاق هي بريتع والمراد به الصدقة إنفاق بريتع تؤمن ما دين صدقة صدقة قاله ابن عباس انتشناكم من عباس من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوا هاي بريتع صدقاتك سنددي في فأم دي هاي رزكي كأخو الذي تنسب سنكم خو في خو ليس أصموين قال مجاهد المجاهد بقوة يعني التجارة لتيسيره إياها لهم في ليس أصم في ليس وأن علم عيتم ودول كان تنظرتي كان خاء كان عليم أبي طالب السدي เนี่ยบอกว่ามันตีบาติมากระชับตุ้มซิมดีดีที่พวกเจ้าได้แสวงหาไว้เนี่ยย่านิซาฮาบาวันฟิดดะมาให้รวมทองและเงินอัมินัสซิมารีวัลซูรูอิลลัตีอัมบะตะฮาละฮุมมินัลอัรฎนะฮ์บริจาคซิมดีดีกับซิมดีกับหรือออกจากดินแล้วจะเป็นพืชหรือผลอิบนุอับบาสได้บอกว่าอามะรุฮุมบิลอินฟาคมินอัตยับิลมาลวะอัซวะดิฮิวะอันฟะชิฮAllah ได้สั่งสอนบรรดาผู้ศรัทธาให้บริจาคส่วนดีๆของ ของทรัพย์สินว่าอัจวะดีส่วนที่มีคุณภาพอันเสียส่วนที่มีลักษณะเด่นกว่าสิ่งอื่นไม่ดีๆอย่างเดียวนะดีและมีคุณภาพแล้วก็เด่นด้วยครับนี่ก็อยู่ที่อุปนิสัยของเราบริษัทบางครั้งเรารู้เราฝึกฝนเราซาดกานเนี่ยบริจาคเพื่ออัลลอฮ์นบีบอกว่าผู้รับซาดกานซาดกานเนี่ยจะไปอยู่ณสถานที่แรกนี่นะก็คือณอัลลอฮ์ سبحانه และก่อนที่ซาดกานที่เราบริจาคเนี่ยมันจะไปแตะมือล่างหรือคนยากจนนี้มันถึงอัลลอฮ์ก่อนนบีได้บอกว่าซาดกานี่ถึงอัลลอฮ์ก่อนฉะนั้นคนที่บริจาคเนี่ยเขาคำนึงว่าอ๋อนี่เขากำลังทำธุรกิจกับอัลลอฮ์กำลังทำอะไรดีๆกับอัลลอฮ์นะจะถึงอัลลอฮ์ก่อนก็ต้องคัดเลือกสิ่งที่ดีๆก็อยู่ที่นิสัยของเราบางคนก็เอาของก็พอรับได้นะพอรับได้บางคนก็เอาของที่มีคุณภาพหน่อยบางคนก็เอาของดีที่สุดของนี้บางครั้งเนี่ยซื้อของเนี่ยให้ตัวเองซื้อของเนี่ยให้ตัวเองใช้นะแต่กลับเปลี่ยนใจไม่ใช้ให้คนยากจนดีกว่าเคยบอกกับพี่น้องว่าบางอย่างเนี่ยเราทำยาก ไปตลาดไปคัดซื้อเสื้อแล้วก็ยังดีเลยถึงชั่วโมงน่ะมีคนบ้าแบบเนี้ยไปซื้อเสื้อตัวเดียวถึงชั่วโมงไม่รู้เวลาว่าเอาไปใช้ถึงชั่วโมงกว่าจะคัดกว่าจะเลือกตัวนี้ใครใส่แล้วก็ซื้อแล้วนะบริจาคให้คนไม่ใส่ตัวเองไม่ใส่บริจาคให้คนบางครั้งเนี่ยสั่งที่บ้านอับดุลลาห์น้องมันเคยทำชอบกินขนมอัลลอฮ์เนี่ยเอามาที่บ้านก็ทำขนมชนิดหนึ่งของโปรดนั่นแหละอัลลอฮ์เนี่ยเอามาตั้งแล้วตั้งให้กินอิสกินขอบประตูขอกินหน่อยหิวแล้วได้นึกถึงอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าลัมตะนาลุลบิรรฮัตตะตุนฟิกุมมาตุฮิบบูนสิ่งเจ้าจะไม่บรรลุไม่ประสบความดีงามจนกว่าจะบริจาคจากสิ่งที่พวกเจ้ารู้หรือชอบก็กำลังจะตักจะกินแล้วนะเอาความกินขอก็บอกว่ายกไปให้เขาเลยแล้วอดตัวเองอดตัวเองนะไม่กินนะเพื่อให้ของที่โปรดเนี่ยยกให้เป็นสอดก็ให้แก่คนยากจนวันนี้จะยำมามุลขดีซะจะยำมามุล เราศึกษากุรอานกันเองนะแต่ยังมุมมั่วมันก็ยากสักมันอันเดียวกันตะยัมมัมว่าไอ้ตักซิดไปว่ามุ่งคำว่าตะยัมมุมนี่นะตะยัมมุมนี่ไม่ใช่เพียงที่เราไม่ได้อาบน้ำละหมาดไม่มีน้ำเราก็ใช้ทรายใช่ไหมตะยัมมุมนี่ไม่ใช่ทรายนะตะยัมมุมนี่คือมุ่งไปใช้ทรายต้องใช้ดินให้ใช้ทรายการมุ่งคือตะยัมมุมน่าจะตะยัมมามาถ้าตะยัมมามูตรงมุ่งนะมุ่งไปใช้ดินในการอาบน้ำละหมาดอันนี้ว่าน่าตะยัมมามูยามุ่งอัลคอบีสไปหาสิ่งเลวร้ายมินฮูตุนฟิกูนวะลัสตุมบิอาคิซีนไอ้لو أعطيتموه لو أعطيتموه ما أخذتموه ما يروى معتاب وقتاو بي تنفعتي رب رجال وقتاو تمرها إلا أن تتغابوا في وينت وقتاو نجا ما يمعون تنين خاتم نيقون من قوة سين مرجع فالله أغنى عنه منكم فوقتاو ما أعوشن بمين الله قيم مرحب ถ้าพวกเจ้าเองเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายรับเนี่ยแล้วก็ของเลวแบบนี้ไม่รับเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะไม่รับเช่นเดียวกันฟะลาตะญะอะลูลิลลาฮิมาตักเราะฮูก็อย่าเอาสิ่งที่พวกเจ้าไม่ชอบสิ่งที่พวกเจ้าไม่รับนี่นะเอาไปให้อัลลอฮ์นะมันเลวเหลือเกินนะเอาสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นไปให้อัลลอฮ์เลวเหลือเกินแล้วก็คุณเราเนี่ยถ้าทำกับอัลลอฮ์ในสิ่งที่ทำที่รักกันนะโอ้โหคงจะเป็นผู้ศรัทธาแบบคุณภาพเลยคุณภาพมันจะเนี้ยในตำหนิมากเลยนักก่อนนักกวีเขาได้พูดถึงความสนิทสนมความรักกับความรักความสนิทสนมกับเพื่อนตายเรื่องสนิทเขาก็มีบทกรอยู่บทหนึ่งก็บอกว่าถ้ามันอุอันมิลูฮูว่าลายัจบุรุนนาสุيا من ألود به فيما أؤمله ويا من أحاذره ويا من أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس كفرا أن تجابره ولا يهيبون عظما أن تجابره هو ثانية إنكم بجنوع نيت กรณีที่ฉันต้องการสิ่งดีๆท่านเนี่ยเป็นที่พึ่งของฉันในทุกครั้งที่ฉันต้องการความคุ้มครองสิ่งที่ท่านได้สั่งไว้เนี่ยไม่มีใครสามารถหักล้างได้และสิ่งที่ท่านเนี่ยห้ามไว้เนี่ยไม่มีใครจะทำได้เขาพูดถึงมนุษย์ว่าจะเงี้ยวไหวนะตรงนี้นี่เป็นอัลลอฮ์แล้วนี่มีบางคนเนี่ยโอ้พอรักใครสนิทสนมกับใครยกเกิดจะเป็นพระเจ้าเลยนะเห็นก็เป็นพระเจ้าเลยคนนี้เหมือนกันนะไม่ใช่คนนี้เหมือนกันเนี่ยก็ได้กล่าวบทกลอนอันหนึ่งเขาบอกว่าลืมไปละแต่บทกลอนนี่หมายถึงว่าเขาพูดถึงความรักกับสนิทของเขาจึงพูดเหมือนว่าขออะไรจากที่รักของเขาเนี่ยอย่างนี้บอกว่าอันนี้ถ้าเป็นบทดุอานี่มันจะดีกว่าดุอาให้ขอจากอัลลอฮ์นี่มันจะดีกว่าเนี่ยบางอย่างเราเดมาก็ยกตัวอย่างว่าเราอ่านจดหมายที่รักของเรานี่ก็ได้จดหมายจากคนที่เรารักกันนะโอ้โหอ่านแล้วอ่านเล่านะไม่เบื่อเลยอ่านตลอดอัลกุรอานเป็นจดหมายเป็นสารจากอัลลอฮ์เราก็ไม่อ่านนะ วกีละมานะมีศาสนาบอกว่าวะลาตะยัมมัมุนคอบีซะวะลูตุนฟิกูนะกีละมานะมีศาสนาบอกว่าไอ้ละตะอ์ดิลุอันอัลมาลฮะลาลอย่าให้ห่างจากเงินฮาลาลวะตักชิดูอิลฮะรอมนะมุนบิอัลฮะรอมเพื่อบริจาคแต่จะรู้นะสักแต่ละสักแต่ตุ้มยิ่งหมายถึงว่าเงินบริจาคของพวกท่านเนี่ยต้องเป็นฮาลาลต้องเป็นตัวยึดดีสิ่งฮาลาลเราได้บอกในอายะห์ในสุรบะกรอคุลูมินตัวยึดได้ที่มารจัลต้องบริโภคสิ่งตัวยึดสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็คือสิ่งฮาลาลมันตัวยึดได้ที่มารจัลนะผมก็อยากเชื่อว่ามาแต่ถามว่าเราอาหารที่ถูกต้องหลักศาสนาเนี่ยอย่าใช้ฮาลาลเลยใช้ไตยิบดีกว่าไตยิบขอใช้ชื่อนะใช้ไตยิบดีกว่าดีหรือใช้ดีภาษาไทยก็พอละดีอาหารดีแล้วแต่ข้างล่างจะบอกอาหารดีตามมาแต่ถามหลักศาสนาอย่าใช้ฮาลาลเลยเหมือนพระเจ้าเลยนะตอนนั้นบอกกันในกุรอานว่าอำนาจในการบัญญัติสิ่งฮาลาลสิ่งฮารอมเนี่ยก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนที่ละเมิดอำนาจนี้เนี่ยละเมิดอำนาจของอัลลอฮฺเนี่ยก็เหมือนกับหมกเม็ดเหมือนกับละเมิดเหมือนกับกล่าวคิดต่ออัลลอฮฺอีตาฮาลาลเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยเช่นเดียวกันเขาบอกว่าอย่าเอาสิ่งฮารอมสิ่งที่ศาสนาได้ห้ามไว้เนี่ยเอามาบริจาคสิ่งฮารอมเนี่ยก็อย่างที่บอกกับพี่น้องว่าทุกสิ่งที่มันไม่ถูกตามไม่ถูกหลักการศาสนาเนี่ยอย่าให้เป็นเงินบริจาคเงินดอกเบี้ยบริจาคไม่มีผลบุญรายได้ที่ฮารอมอย่าเอาไปทำฮัจญ์นะรายได้ที่ฮารอมอย่าไปทำฮัจญ์อย่าไปบริจาคอิสลามนะไม่ถูกต้องนะครับสาเหตุที่อายะห์นี้ถูกประทานลงมาสาเหตุนูซูลอัลบะรออิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุฟีกอลิลลาฮิตะอาลายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอันฟิกูมินฏอยยิบาติมากัสบตุมอินนาอัคระจนาละกุมมินอัรฎิวะลาตัยมัมมุลคอบีซะมินตุนฟิกูนอัลลาฮิกอลนะซะละฟิลอันซอรอายะห์นี้ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับชาวอันซอรกานะติลอันซอรอิซากานะตอัยยามะจุซาบินนะคลชาวอันซอรเนี่ยเป็นชาวสวนหนึ่งพลังเมื่อถึงเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวหรือเด็ดผลของต้นพลังนี่นะครับอัคราจัดมินฮีตานิฮัลบุสระฟะอัลลักูฮุอะลาฮับลินเบยนัลฟะอัลลักูฮุอะลาฮับลินเบยนัลاستوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم เมื่อถึงเวลาที่จะเด็ดพลังเนี่ยเขาก็จะเอาบุษร์นี่ก็คือเกรดเอของดีเลยนะแพงที่สุดเกรดเอซึ่งมันเป็นพลังที่เพิ่งกินได้หายยังไม่สุกนะหายเขียวละไม่เขียวละเหรียญอันนี้เราต้องแช่ตู้นะแช่ตู้แช่หรือแช่เย็นถ้าที่นอกๆมีเสียไอ้ที่สุกแล้วเนี่ยที่ต้องตากแดดเนี่ยที่เรากินเนี่ยแห้งนั่นน่ะตะมัดนั่นแต่บุษร์เนี่ยที่เพิ่งสุกแต่ยังไม่สุกมันหายเขียวแล้วอ่ะยังเหลืองถ้าสุกแล้วเนี่ยมันจะดำกว่านี้หน่อยบุษร์เนี่ยก็เขาชอบกันทำไมมันหวานมากแล้วก็หายากแล้วก็ช่วงที่กินบุษร์เนี่ยมันช่วงสั้นมากที่สุดไม่เหมือนเป็นพระลำที่ตากแดดแล้วหนูตั้งปีเลยกินตั้งปีแต่มัดเนี่ยส่งมันนอกขายกันตั้งปีเลยแต่ทำบุษร์ไม่ได้นะต้องแช่ตู้เย็นนะตะกอนนึงอยู่ตู้เย็นก็ได้กินแค่นี้นะพอเด็ดแล้วเนี่ยแค่สองสามวันทำไมงั้นเสียเขาก็จะรีบเลยเนี่ยชาวอันซอรเนี่ยก็จะเอาของดีๆในเกรดเอนี่นะไปแขวนที่มัสยิดอุสเซมัสยิดจะมีสองเสานี่สองเสาแล้วก็มีเชือกนะมีเชือกผูกระหว่างสองก็จะเอาบุษร์เนี่ยพระลำนี่มาแขวนทำไม คนในมัสยิดนบีมีพวกอัลซุฟะอัลซุฟะคือคนอพยพคนยากจนที่ไม่มีบ้านไม่มีที่อาศัยไม่มีรายได้ไม่มีอะไรกินคนที่มีสวนมีอะไรก็เอาบารมีมาช่วยมาแขวนที่มัสยิดแล้วก็มากินกันแล้วก็เอาเศษของไม่ใช่ของดีนะของเองนะไม่รู้จะได้สับสนของดีที่สุดมาแขวนไว้กับฟายะกูลฟุกอราอุลมุฮาจิรินบรรดาพวกมุฮาจิรินที่เป็นยากจนในตัวมัสยิดฟายะกมิดุรรจุลมินฮุมإلى الحشى فيدخله مع ماء البصر يظن أن ذلك جائز كل من تقول أنصار من شو أنصار من ستة من شو سوينا فتاة أو حشب حشب من كثر كثر كثر كثر كثر كثر كثر كثر كถ้าฉับเขาจะก็คือก็เกตต่ำเลยอ่ะนะเราก็จะแย่งขายเป็นราคาเพราะจะเอาพวกนี้เอาถ้าฉับมีของที่ไม่มีเกตหรือเกตมันต่ำมากนี่นะมาแขวนด้วยแต่ก็จะเอามาซ่อนในซ่อนกับบุษมีแอบไว้นี่จะได้มาดูเนี่ยโอ้โหนี่มาบริจาคสวยหมดเลยแต่ไอ้ของที่ไม่ของดีนะคือเกตดีนะแต่เกรดเลวนะมันอยู่ข้างในซ่อนไว้อยู่ข้างในนะครับนึกว่าทำได้อย่าวุ่นวายอะไรเลยนึกว่าทำได้นะนึกว่าทำได้เราก็มีแค่นั้นแต่เราก็อัลลอฮ์นะวันจันทร์อะไรตัดอะไรเอาของที่ไม่ดีนะแล้วก็เอาของดีมากบมากบจะได้ไหมมันก็มีนะฮะอัลลอฮ์ Allah ฟีมันฟะอะไรคนที่ทำแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้เตือนเลยว่าแล้วแต่ยังมันมุลขบีเสียมุ่งไปเอาของเดียวมาบริจาคที่มันที่เดินอยู่มาจากไฮเทนอัลซุฮะฮะฮุกูอ่านสอนเรื่องอะไรเล็กน้อยอย่างนี้กับชาวอัลซอนแสดงว่าอิสลามนี่นะอิสลามเป็นศาสนาที่ดีเลยดีมากมุ่งเตือนบรรดาผู้ศรัทธาให้ปรับพอแค่ทำนี้เนี่ยเตือนลงมาทีให้ปรับมารยาทของตนในการทำความดีนะครับไม่หยิบเพียงทำความดีทำความดีแล้วต้องมีคุณภาพด้วยนี่ครับพี่น้องคือคำสั่งสอนของอิสลามที่น่าจะเป็นโครงสร้างของอารยธรรมอิสลามในปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างการงานของเราต่อเมื่อมีความสามารถให้การงานของเราผลงานของเราเนี่ยเป็นสิ่งดีๆที่มีคุณภาพเนี่ยเราต้องทำเราอย่านำเสนอสิ่งที่มันไม่ได้มันไม่ดีถ้าเรามีความสามารถถ้ามีความสามารถทำของดีๆเราทำงานด้วยสังคมเราทำงานส่วนรวมเนี่ยทำสุดความสามารถท่านมีความสามารถแต่ถ้ามีความสามารถไม่เป็นไรในชั้นก็แค่นั้นทำสิ่งที่ดีนะครับอิ่มแล้วตรงนี้ตรงที่วันจะพวกเจ้ามีจะหลับตาในขณะอันนี้สำนวนนะมันมีรายงานที่น่าสนใจท่านอิบนุอบีฮาติมได้รายงานบอกว่าอับดุลลาห์อิบนุมุฮัฟฟัลในฮาซิฮิลอายะฮ์กล่าวอับดุลลาห์อิบนุมุฮัฟฟัลได้บอกว่าท่านนั้นได้บอกว่าพวกเจ้าอย่ามุ่งเอาของเดียวไปบริจาคโดยที่พวกเจ้าจะเป็นฝ่ายรับเนี่ยจะไม่รับเว้นแต่จะหลับตาขณะรับนี้อับดุลลอฮ์บอกว่าทัศน์บนมุสลิมเลยคุณขบิษฐ์บอกว่ารายได้ของมุสลิมเนี่ยไม่เลวก็ฮาลาลว่าแต่ลาย์ศรัทธาบิลฮัชต์และดิรห์บิลซัยต์และมาลาขัยรฟีแต่ไอของฮาลาลเนี่ยมันมีเกรดที่ไม่ดีมันมีระดับที่ไม่มีคุณภาพเช่นฮัชต์เนี่ยจะเป็นพลังที่มันไม่ดีและดิรห์บิลซัยต์หรือเงินตราที่มันลองหรือมันแต่ก่อนเขาใช้เงินนะเงินบางครั้งนี่มันก็ค่อยอะไรใช้หมายถึงว่าปนเงินไม่สมบูรณ์ตัวโลหะนะหรือดีนะหรือเป็นทองคำเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ไม่ตามมาตรฐานเนี่ยก็เรียกใช้ถ้ารู้เนี่ยรู้ว่าเรารู้นี่ก็อย่าเอาไปบริจาคสิ เหมือนที่บอกกับพี่น้องเรามีเงินนี่นะครับบางคนก็มีแบงค์เก่าแบงค์ใหม่นะครับเราจะเลือกแบงค์เก่านี่ไปให้คนยากจนมันก็ไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยเหมาะนะครับท่านอะห์มัดได้รายงานว่าท่านอาอิชะฮ์กล่าวอัตรอซูأتي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب لم يأكله ولم ينهى عنه ميكون لي أو يا لينه النبي يا شاو أرب شمن بني خوكين إذا أما لينه النبي كم يدكين كخوكين جن ชาวบ้านกินกันนบีก็ไม่ได้ห้ามแต่ตัวนบีนะไม่กินนะคุณตุส่วนที่เขาให้นบีเนี่ยท่านอิมามอัยชะบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์มุตออิมุฮุลมัสมุตออิมุฮุลมัสากีนท่านนบีไม่กินแล้วเนี่ยส่วนที่เขาให้นบีท่านนบีไม่กินแล้วเนี่ยเอาไปให้มิสกินไหมพ่อแม่และทุกคนมุ่งมิ่งมาละตะกุลูอย่าเอาสิ่งที่พวกเจ้าไม่เอาไม่กินแล้วไปเลี้ยงเขาคือนบีไม่ได้ห้ามอ่ะบางคนเนี่ยชอบแย่มากเลยชอบอาหรับเนี่ยเขาชอบชนบทนะชาวทะเลทรายเนี่ยเขาชอบกินเขาถืออาหารตัวแต่สำหรับนบีเนี่ยไม่ชอบกินก็แสดงว่าของบางอย่างเนี่ยที่เราไม่ชอบกินเนี่ยก็อย่าไปให้เขาซึ่งมันบางครั้งก็มีคนเขาให้อะไรให้เรากินอะไรบางแต่เราไม่ชอบก็เราก็บริจาคไปكان الثوري لما قال عن الصبية عن أبي مالك عن البراء بن سهيل يعني بيت مثلا هاي بام قال الثوري يعني بيت مثلا هاي لبنا مثلا كان البراء بيبقى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا في تيتيك اللبتان يقول لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه خموة وانت فوق جاء اللبتا ميمون دن خاتم مئننا معير وموة معير وموة تنسى موة معير وموة تاني كي أو خوليني مبوريكا تيروني راو تتريو خولي دو توك راو พวกเจ้ายอมไหมว่าถ้าพวกเจ้าเป็นฝ่ายรับเนี่ยแล้วมีคนเอาของไม่ดีมาบริจาคนี่มันดูถูกจังหรือเปล่าฮะเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้กับอัลลอฮ์เนี่ยดูถูกอัลลอฮ์เปล่าอันนี้ท่านอัลบรอดได้ให้แง่คิดว่าคนที่เอาของไปบริจาคนี่ก็เหมือนดูถูกอัลลอฮ์เพราะเราเนี่ยพอรับอะไรแบบนี้เราก็มองว่าเขาดูถูกเราเช่นเดียวกันจะพูดถึงเรื่องเรื่องรายได้เลยรายเนี่ยที่คุรานได้สอนให้เอาเงินดีของดีบริจาคก็คือของคุณภาพทำไมเพราะอิสลามต้องการคุณภาพสิ่งที่ศาสนาได้สอนเนี่ยก็คือการที่จะสร้างให้สังคมเนี่ยได้มีคุณภาพพี่น้องก็อย่าแปลกใจว่าถ้าเราได้คัดความเลวออกไปเนี่ยไม่ใช่ต่อต้านความเลวร้ายแล้วก็คัดออกไปห่างออกไปแล้วสิ่งที่เราใช้ในชีวิตนี่ก็มีแต่ของดีบริจาคเพื่อของดีแน่นอนเนี่ยสังคมก็จะมีแต่ความดีนะครับมีแต่ความดีกุรอานไม่บอกไม่กล่าวถึงเรื่องนี้ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ความเสื่อมเสียที่เกิดในบรรยากาศในทั้งบกและทะเลและน้ำนี่ก็มาจากการงานของมนุษย์ของเราอะไรที่มันจะเสียหายในโลกนี้มันมาจากมนุษย์ผมเคยบรรยายมาแล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นสารจากน้ำหรือมหัศจรรย์ของน้ำดร.กิมูตุเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นนะเขาได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับผลของน้ำเนี่ยที่เราใช้เนี่ยว่าน้ำเนี่ยมันสามารถรักษาเราได้เพราะว่าน้ำเนี่ยมันสามารถดูดชำระมลพิษโรคต่างๆโรคป่วยอะไรต่างๆในร่างของเราเนี่ยสามารถช่วยได้และเขาได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องน้ำนะเขาบอกว่า น้ำเนี่ยถ้าเราพูดอะไรดีๆกับน้ำนะน้ำเนี่ยมันจะเกิดอาการเชิงฟิสิกส์กันนะวัตถุในตัวน้ำมันจะเกิดอาการในตัวน้ำเนี่ยปฏิกิริยาแสดงถึงการสนองความดีของเราแล้วถ้าเราพูดอะไรเลวร้ายกับมันเนี่ยมันก็จะเกิดอาการกับน้ำผมเคยอธิบายก็บอกว่าเขาจะเอาน้ำเนี่ยแช่ตู้แช่นี่นะให้มันแข็งเลยแล้วก็เอาเข้าแล็บดูปรากฏว่าเนี่ยนี่คือยูนิตเล็กๆของน้ำนะพอเขาส่งกล้องเนี่ยอันนี้คือน้ำที่เขาใช้ภาษาที่ดีเขาใช้คำที่ดีกูดโมนิ่งอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ใช้กูอ่านนะ เนี่ยมีของสวยๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคำพูดที่ดีๆกันมันมีภาพอื่นที่ผมไม่ได้เอามาเนี่ยไม่เคยมีเวลาภาพอื่นๆที่มันดูภาพน้ำมันน่าเกลียดมากมันหยาบมากเขาบอกว่าเนี่ยคำหยาบคายเอาใช้คำหยาบคายไปพูดกับน้ำนะมันก็จะเกิดแบบเนี้ยที่เขาแบ่งในน้ำเนี่ยน้ำใช้พูดกับน้ำเนี่ยสิ่งดีๆนะครับแล้วก็น้ำบางชนิดเนี่ยใช้พูดสิ่งเลวร้ายแล้วก็เอาใส่ตู้แช่พอแข็งแล้วเนี่ยก็เอามาส่งกล้องแล้วดูสิ่งที่พูดดีๆเนี่ยมันจะเกิดภาพดีแบบเนี้ยสิ่งที่มันพูดของไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดภาพไม่ดีไม่สวยเขาบอกว่าน้ำเขาก็ได้บทสรุปว่าน้ำมันสามารถดูดนะมันก็สอดคล้องกับสิ่งหนึ่งที่อิสลามได้สอนที่คุรานได้บอกว่าชีวิตทุกอย่างนี่มันมาจากน้ำและสอดคล้องกับคำสอนของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องชำระมุนทินด้วยน้ำคือการอาบน้ำละมาดการอาบน้ำยานาบะการทำความสะอาดศาสนาส่งเสริมมากซึ่งมันก็มีผลดีเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมเช่นเดียวกันนี่เกี่ยวกับเรื่องน้ำก็เป็นไปได้ไหมครับพี่น้องเป็นไปได้ไหมเพราะวัตถุต่างๆในโลกนี้ทั้งหมดเลยแม้ว่าจะเป็นต้นไม้แม้ว่าจะเป็นอาหารถ้าเราทำสิ่งที่มันผิดหลักการถ้าเราทำสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาของน้ำไม่มันจะไม่พอใจกับสิ่งที่มันผิดกฎกันมันก็เป็นไปได้เพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าจมรัลฟาซาดฟิลบรวัลบะฮรบิมากะซบะอัยดินนัสความเสียหายที่มันเกิดในโลกนี้อย่างเช่นโลกร้อนมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากผลงานของมนุษย์นั่นเองผลงานอย่างว่ามะเร็งมันเกิดจากอะไรมะเร็งเนี่ยเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากการที่เราเข้าไปยุ่งกับธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้นะครับโรคต่างๆที่มันเป็นโรคปัจจุบันเนี่ยที่มันระบาดมันเกิดจากอะไรถ้ามันเกิดจากการที่เราเปลี่ยนแปลงกติกาของธรรมชาตินะครับมันก็เป็นบทเรียนว่าสิ่งเลวร้ายในศาสนาบอกว่าอย่างไกลอย่าเอามาใช้ในและทำในความดีนั่นกำลังสอนอุดมการณ์สำคัญมากนะครับในชีวิตของมุสลิมว่ามุสลิมนี่นะต้องให้บรรยากาศของชีวิตของเขาของสังคมเขาอยู่มีแต่ความดีแสดงว่ามาตรฐานของมุสลิมไม่ใช่ว่าพอใช้ได้มันไม่มีคำตอบเสมอไปนะเรื่องนี้ใช้ได้หรือไม่ได้ก็มันก็พอมีทัศนะว่าใช้ได้มันไม่มีคำตอบที่ใช้ได้เสมอไปนะบางครั้งมีทัศนะบอกว่าได้ทัศนะบอกว่าไม่ได้สำหรับมุสลิมที่ดีที่สุดนะก็เอาทัศนะที่ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดบุหรี่นี่ฮารอมหรือมักรูห์อันตรายหรือไม่อันตรายถ้าเอาทัศนะที่บอกว่ามักรูห์ถ้าสูบบุหรี่ถ้ามันก็ไม่ดีมุสลิมเนี่ยเอาดีไม่เป็นสภาพของมุมินที่แท้จริงที่คัดเลือกสิ่งดีๆให้แก่ตัวเองและให้แก่คนอื่นที่จะให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีส่วนประกอบเป็นความเลวร้ายแล้วก็เป็นไม่ได้สุดท้ายนะครับก็จะพยายามสรุปอัชชัยฏอนยะอิดุกุมุลฟักรวะยะอ์มุรุกุมบิลฟุฮชาอ์วัลลอฮุยะอิดุกุมมะฆฟิเราะตันมินฮุวะฟะฎลันวัลลอฮุวาซิอุนอะลีมซึ่งมีความหมายว่าชัยฏอนนั้นشيطان يعدكم الفقر شيطان من جاء خوف وقتاو ให้กลัวความยากจนอย่าให้ดุตุมไปว่าสอนในเชิงครูนะอย่าบริจาคโดยยากจนอย่าบริจาคนั่นโดยยากจนทำไมเอาจะมันจะแต่อัลลอฮ์บอกว่านี่แหละชัยฏอนเนี่ยครูพวกเจ้าเนี่ยไม่ให้บริจาคจะได้กลัวความยากจนแต่ในสำนวนนี่นะไม่ได้ใช้คำว่าครูคำว่าอย่าให้ดุตุมอย่าให้ดุตุมไปว่าสัญญาไว้สัญญามันว่าพวกเจ้าจะประสบความยากจนทีนี้อุลามะก็เลยตีความว่ายาอิลุกุมนี่ไม่ได้สัญญาเพราะชัยฏอนนี่เขาไม่ได้สัญญาชัยฏอนนี่มันขู่ว่าจะบริจาคนี่จะยากจนนะแต่อันนี้ในสำนวนเนี่ยสำนวนที่ใช้คำว่าสัญญานะไม่ใช่คำว่าขู่นะขู่เนี่ยเป็นตีความแต่ในสำนวนคุรานยาอิลุกุมแปลว่าสัญญาไว้ก็ชัยฏอนนี่ขู่ว่าถ้าไม่บริจาคจะยากจนนี่นะหมายถึงว่าชัยฏอนนี่แหละต้องการให้พวกเจ้าเนี่ยยากจนก็สัญญาว่าจะไม่บริจาคนี่นะจะได้มีเงินแต่มั่งมีใช่ไหมแต่ไม่จริงที่ชัยฏอนสัญญาเนี่ยมันคือความยากจนต่างหากโอ้ยมุรุกุมบินฟาชาและจะใช้พวกเจ้าให้กระทำความชั่วชัยฏอนขู่ให้ยากจะให้ยากจนแล้วก็ใช้พวกเจ้าให้ทำความชั่วก็หมายรวมว่าชัยฏอนเนี่ยมันไม่สอนอะไรดีๆเลยแต่อัลลอฮ์ต่างหากนะครับและอัลลอฮ์นั้น ที่จะสอนให้ทำความดีอัลลอฮ์ยาอิดุคุมอัลลอฮ์ทรงสัญญาแก่พวกเจ้าไว้ยาอิดุคุมใช้คำว่าสัญญาไม่ดีความแต่ข้างบนในยาอิดุคุมใช้คำว่าขู่ผมชัยฏอนนี่ไม่ได้สัญญาใช้คำขู่ว่าถ้าไม่บริจาคจริงๆแต่อัลลอฮ์มีสัญญาไว้กับพวกเจ้าไว้ว่ามักฟิรัตมินฮุวะฟัดละสัญญาว่าซึ่งการอภัยโทษหมายถึงว่าพวกเจ้าจะได้รับความอภัยโทษว่าฟักละและความกรุณาจากพระองค์อัลลอฮ์บอกว่าบริจาคสิอัลลอฮ์จะให้เพื่อทูตจะได้รับการตอบแทนอันดีที่อัลลอฮ์สัญญาไม่ใช่ตอนเนี่ยอย่าบริจาคใช่ตอนนี้อะไรให้อะไรให้ไม่มีถ้าเราไม่บริจาคความยากจนต่างหากที่มันจะเกิดขึ้นทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอัลลอฮ์หัวชองอาลีและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางวาสิอุมเป็นผู้ทรงรอบรู้อาลีมุลคำว่ายาอิดุกุมเนี่ยอัชชัยฏอนยาอิดุกุมคำว่าขู่คือการกระซิบของชัยฏอนการกระซิบของชัยฏอนให้ทำความชั่วชัยฏอนมักจะใช้วิธีหลอกลวงชัยฏอนไม่บอกหรอกนะว่าถ้าไม่บริจาคเนี่ยอัลเลาะห์จะลงโทษไม่เคยเตือนแต่บางครั้งชัยฏอนจะทำไม่ฉลาดนะคือจะเตือนในเรื่องที่เป็นศาสนาเพื่อหาจุดที่จะทำให้หลุดจากหลักการศาสนายังไงก็โอ้โหสีดังของชัยฏอนเนี่ยมีเยอะแต่ที่ต้องการอธิบายตรงนี้ยังไงทุกคนกูเล่าให้ทั้งหมดสัญญาเป็นการกระชับกระชากของชัยฏอนชัยฏอนนี่มาสัญญาแบบนี้มาพูดอย่างนี้แล้วเราเชื่อแต่ที่มันกล้ามากระชับเนี่ยแสดงว่าคุ้นเคยกันไม่งั้นถ้ามันกระชับครั้งหนึ่งแล้วก็จบแล้วมันไม่มาแล้วนี่แต่ที่มันมาแล้วก็กล้าพูดสัญญาว่าถ้าไม่บริจาคให้ฉันสัญญาว่าจะได้ประสบความสำเร็จจะมั่งมีนะแล้วบอกว่าอย่าเชื่อมันสัญญาเท็จ แต่ที่มันกล้ามาทำเนี่ยแสดงว่ามันมาบ่อยมันคุ้นเคยนี่แหละที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกและซอฮาบะห์ได้เข้าใจแบบนี้นะครับเป็นการบันทึกของท่านอิหม่ามนะซาอีติรมิซีบอกว่าฮัสซันซะอ์มัสซากรจะอัลบานีบอกว่าหะดีษซอฮีฮ์รายงานจากอับดุลลอฮ์บินมัสอูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนะลิชัยฏอนลัมมะตุนบิบนีอาดัมแท้จริงชัยฏอนมีลัมมะกับลูกหลานอาดัมคำว่าลัมมะเนี่ยเดี๋ยวมีข้อเถียงระหว่างอุลามะจะแปลยังไงแล้วมีทัศนะเดี๋ยวจะนำเสนอทีหลังแต่ขอบอกว่าแท้จริงชัยฏอนจะมีลัมมะกับลูกหลานอาดัมมีลัมมะแปลว่ามีการกระซาบ มีการกระซิบกระซาบมีการบอกมีการมีการสนิทสนมมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับลูกหลานอาดัมวันนี้มาเลกีแล้วมาตุนแล้วมาลายกาก็จะมีความคุ้นเคยมีการกระซิบกระซาบมีการบอกกับลูกหลานอาดัมเหมือนกันแต่อันมาลัมมาติชัยฏอนการกระซิบกระซาบการคุ้นเคยของชัยฏอนที่จะมากระซิบกับเราเนี่ยอิอาดุนบิชชัรริวะตักซีบุนบิลฮักคือสัญญาในสิ่งเลวร้ายและปฏิเสธสัจธรรมนั่นแหละคือผลงานของชัยฏอนล้วนๆเลยที่ชัยฏอนจะมาบอกมากระซิบนี่ก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละสัญญาให้ทำในสิ่งเลวร้ายเลวร้ายแล้วก็ให้ปฏิเสธสัจธรรมว่าอันมาลัมมาตุลมะละและการกระซิบกระซาบหรือความคุ้นเคยระหว่างมาลัยกะกับเราสัญญาดีมิลไคร์คือสัญญาให้ทำความดีและให้เชื่อฟังในสัจธรรมถ้ามนุษย์จะได้อะไรกันใครที่ได้ประสบการกระซิบกระซาบแบบนั้นคือสัญญาทำความดีเชื่อสัจธรรมนั้นสัญญาอันอันละมุนีนองนอก็พึงรู้เถิดว่ามันมาจากอัลลอฮ์ว่าการกระซิบของมาลัยกะนี่มันมาจากอัลลอฮ์ฟัลยะห์มะดิลลาฮ์และจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์ชูกรต่ออัลลอฮ์ว่ามันว่าจะเป็นอุคราและใครที่ได้ประสบได้เห็นได้ยินได้มีความคุ้นเคยกับการกระทำของชัยฏอนแบบนั้นนะท่านอย่าแต่เอาวันนี้นะชัยฏอนให้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์จากชัยฏอนมันไรอัลลอฮ์ทรงสอนได้อ่านอัลชัยฏอนยาอิดุคุมุลฟักระวยามุรุคุมบิลฟาชัยวัลลอฮ์ยาอิดุคุมมักฟิรัตมินุตัลละมาอุรุมะฮะดีที่ได้ยินจากนบีในสุรคอนตับอายะว่าที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะให้กับเราเนี่ยคือสัญญาแต่ความดีสัญญาแต่ความอภัยโทษให้ความอภัยโทษที่อัลลอฮ์สัญญาว่าแต่ชัยฏอนสัญญาอะไรนอกจากความเลวร้ายหรือใช้ให้เราปฏิเสธสัจธรรมนะครับระหว่างสองฝ่ายสองฝั่งเนี่ยคือชัยฏอนและมาลัยกะมีหน้าที่บทบาทชัยฏอนมีหน้าที่มีบทบาทในการที่จะนำลูกหลานอาดัมไปสู่ความชั่วมาลัยกะมีหน้าที่บทบาทในการที่จะนำลูกหลานอาดัมไปสู่ความดีเราเนี่ยมักจะพูดหรือมักจะศึกษาบทบาทของชัยฏอนในการกระซิบกระซาบมนุษย์ให้ทำความชั่วแต่ไม่เคยหรือไม่เคยพูดถึงบทบาทของมาลาอิกะห์นะครับไม่เคยพูดทั้งนี้ที่กุรอานได้สอนไว้ว่าอัชชัยฏอนยะอิดุกุมุลฟักรกำลังสอน ให้ผู้ศรัทธาได้ระมัดระวังการกระซิบกระซาบของชัยฏอนทุกประเภททุกประเภทชัยฏอนมีแต่ว่าเราจะกระซิบอะไรนี่มันไม่มีอะไรดีๆเลยถ้าจะรู้ยังไงมาลัยกะมันสอนของดีๆชัยฏอนจะสอนของเลวๆแต่จริงในบางครั้งก็แยกไปอะไรที่ทำให้เราเนี่ยแยกได้ระหว่างการกระซิบของชัยฏอนหรือการกระซิบของมาลัยกะเช่นจะไปละหมาดแล้วมีคนยากจนมาขอซะดะเกาะห์มาขอซะดะเกาะห์เราจะไปละหมาดฟัรดูนะมีคนยากจนมาขอซะดะเกาะห์ชัยฏอนก็บอกนี่ซะดะเกาะห์สิอัลลอฮ์บอกว่าให้ซะดะเกาะห์ใช่มั้ยอัลลอฮ์บอกว่าบริจาคจะได้ความรู้นี่ไงอัลลอฮ์บอกว่าอย่าเชื่อชัยฏอนอย่าเชื่ออัลลอฮ์นี่นะซะดะเกาะห์สิก็ไปใช้เวลาไปหยิบตังค์ซะดะเกาะห์นี่แต่ฟัรดูหายทีนี้เราจะแยกยังไงชัยฏอนนะพอมันก็ยกอายะห์ด้วยนะชัยฏอนนี่ชัยฏอนอัลเลาะห์บอกงี้นะให้บริจาคนะอย่ากลัวครับต้องศึกษาอย่างรู้คนที่ศึกษาเรียนรู้จะรู้แผนจะรู้อุบายของชัยฏอนนี่เอาอะไรมาหลอกเราเอาอะไรมาหลอกชาวบ้านแบบนี้แหละจะรู้ฟัรดูนี่มันสำคัญกว่าซุนนะห์นะชัยฏอนอย่ามาหลอกฉันนะฉันไปละหมาดฟัรดูแล้วก็มาหามิสกีนก็ได้แต่ถึงแม้ว่าจะไปละหมาดแล้วก็ไม่ทำมิสกีนนี่ก็ถือว่าไม่ทุกข์ไม่มีโทษเพราะได้ทำหน้าที่ฟัรดูแต่ถ้าทำซุนนะห์แล้วก็พลาดฟัรดูไปเนี่ยนั่นนะมีโทษนะแล้วจะรู้ยังไงนอกจากคนที่ศึกษาเรียนรู้นะครับและนอกจากว่าเราต้องหลบหนีจากชัยฏอนทุกสถานการณ์ทำไมอย่าให้มีความคุ้นเคยกับเรานี่นะครับที่นบีได้บอกว่าอินนัลชัยฏอนลัมมามีความคุ้นเคยผมได้แปลว่าลัมมาเนี่ย แปลว่าคุ้นเคยมันจะดีกว่าแต่นี่ที่เขาแปลว่าลำหน้าเนี่ยแปลว่ากระชุ่มกระชากแปลว่าเกิดขึ้นโซตอนเนี่ยมันจะมีการกระชุ่มกระชากมีบทบาทเกิดขึ้นกับลูกหลานอาดัมนะครับแต่ลำหน้าเนี่ยว่าน่าจะคุ้นเคยมากเพราะมีหลายความหมายลำหน้าแปลว่าเขารูปะเข้าใกล้หรืออาซาบะแปลว่าเกิดขึ้นกับหรือแปลว่าบอกหรือยุซีบุฮุลมัรรัตบาดัลมัรรัตฮัตตายะตาดูหมายถึงว่าจะมีความคุ้นเคยเกิดขึ้นทีละครั้งบางครั้งบางคราวไม่ได้สม่ำเสมอนะบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวนี่มันก็มีบ่อยแต่ไม่เหมือนคำว่าสม่ำเสมอใช่ไหมบางครั้งบางคราวมันก็มาเรื่อยๆแต่ไม่สม่ำเสมอไม่ถาวรตีตลอดนะทุกเวลานะแต่สม่ำเสมอนี่อยู่ตลอดเลยอ่ะแต่บางครั้งเนี่ยนานทีอันนี้แหละแต่ที่มันมานานทีเนี่ยจนกว่าคุ้นเคยอ่ะฉะนั้นพอมาแล้วรู้ว่ามันเชื่อตอนถ้าที่มาลายก็มากระพริบอ๋อนี่รู้ว่านี่ตรงมาลายก็ถึงได้กวนลั่นมาทำไมรู้มันมาเรื่อยๆแต่บางครั้งนะครับภาษาไทยน่าผมไปค้นดูนะครับน่าจะใช้คำว่าการวิสาสะทำไมเลือกคำนี้นะเพราะไปค้นดูเนี่ยก็ยิ่งแปลกนะคำว่าการวิสาสะเนี่ยสังสุดเนี่ยเขาอ่านวิสวาสนะแล้วบางคนวิสวาสคือการคิดกระชากมีกระซิบกระซาบและการกระซิบกระซาบเนี่ยมันจะมีการบอกตลอดหมายถึงว่ามันไม่ใช่ชีวิตตอนไม่กระซิบครั้งเดียวแล้วจะหายเลยกระซิบมาครั้งเดียวตอนเป็นวัยรุ่นแล้วตลอดชีวิตเนี่ยหายไปแล้วไม่ใช่แต่ชีวิตตอนจะมาบางครั้งบางคราวแต่ยังคุ้นเคยนะยังคุ้นเคยนะถ้าเขียนตามคำบาลีเนี่ยเต็มรูปก็เป็นวิบอเด็กนะแต่จะเขียนอย่างนี้แต่จะอ่านวิสาสะแต่ถ้าอ่านเนี่ยก็วิสาสะแต่เขียนวิสาสะก็คือความคุ้นเคยหรือความสนิทสนมที่จริงอะนะชัยฏอนนี่มันมาบ่อยมาลาอิกะฮ์ก็บอกบ่อยแต่ไอ้ความคุ้นเคยกับความสนิทสนมเนี่ยผมว่ามันความหมายเดียวกันแต่ผมก็ขอแยกความคุ้นเคยไม่เหมือนสนิทสนมความคุ้นเคยในระดับหนึ่งสนิทสนมก็อีกระดับหนึ่งชัยฏอนเนี่ยมันมาจนคุ้นเคยมันไปไหนเนี่ยมีโอกาสทำความชั่วเนี่ยมาแล้วมาแล้วรู้แล้วคือคุ้นเคยแต่สนิทสนมไม่สนิทสนมคนดีจะไม่สนิทสนมกับชัยฏอนแต่จะคุ้นเคยรู้เลยว่าที่มาอาหมาแล้วไอ้คือเชตอนมาแล้วแต่คนเลวอ่ะก็คุ้นเคยกับมาลัยกะที่จะไปที่บอกอย่าทำนะไม่ดีนะอัลลอฮ์ห้ามนะก็คุ้นเคยนะแต่จะสนิทสนมกับเชตอนสนิทสนมกว่าหมายถึงว่าใกล้กว่าใกล้กับเข้าใกล้ก็เป็นความหมายใกล้เนี่ยเข้าใกล้ล้ำมากเนี่ยเข้าใกล้นะก็เช่นเดียวกันวอสก็เช่นเดียวกันรางวัลวันนี้นี่ที่จะให้ของขวัญนะอย่าเรียกว่ารางวัลแล้วกันเพราะว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเป็นของขวัญอันนี้เสริมนะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลลอฮีนัสตานิบูนัสตาบัยรุลอิสมุลวาจอิลลัลลามันที่ส่งเสริมคนดีเนี่ยก็คืออัลลอฮ์จะให้อภัยโทษแก่บรรดาผู้หลีกเลี่ยงห่างจากการทำบาปใหญ่จะทำสิ่งละมุกทั้งหลายที่เลี่ยงนะเว้นแต่ความผิดพลาดเล็กน้อยก็คือวันพอจะอิลลัลละนัมละนัมนี่ก็ความผิดเล็กน้อยทำบางครั้งบางคราวแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยโทษแต่บาปใหญ่นี่เขาไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งยีนานี่ไม่ยุ่งแต่ไอ้พวกประเดินบางครั้งสมองมันไม่ตั้งใจมันต้องจะตั้งใจอะไรแต่มันก็ไม่ตลอดนะมันก็ละนัมบางครั้งบางคราวอ่ะละนัมเนี่ยบางครั้งบางคราวแต่คุ้นเคยอย่างนี้คุ้นเคยไอ้ที่คุ้นเคยเนี่ย แต่ไม่ถาวรเรียกว่าไม่สม่ำเสมอที่บอกว่าระหว่างคุ้นเคยกับสม่ำเสมอมีสองอย่างมนุษย์เนี่ยมีทั้งสองอย่างเลยความผิดที่คุ้นเคยและสม่ำเสมอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่านี่คือมันเป็นตับบรอนซึ่งอัลบานีบอกว่าไอ้ฮะซันเชคอิหม่ามอัลบานีได้บอกว่าริจาลซัยซิดใช้ได้มาฮัมซะรอฏีได้บอกว่าซัยซิดกระแสของมันเนี่ยฮะซันใช้ได้ท่านนบีบอกว่ามามินอับดุลมุอ์มินไม่มีบ่าวของอัลลอฮ์มุอ์มินคนหนึ่งคนใดอิลลาวันแต่ว่าละหูซัมบุญยาตาบุลไซนะตะบาดัลไซนะจะมีความผิดที่คุ้นเคยทำเป็นบางครั้งบางคราบ่าวของอัลลอฮ์มุอ์มินสักคนหนึ่งก็ต้องมีความผิดสักอย่างหนึ่งที่คุ้นเคยทำเป็นบางครั้งบางคราเอาซัมบุญหัวมุตีมุลอะไรฮีน่าอยู่เลยหรือมีความผิดอย่างหนึ่งที่เขาได้ทำมุกี้มุนทำตลอดในฟาริปหูไม่เคยแยกไม่เคยทิ้งฮัตตาอยู่ฟาริปัดดุนยาจนกว่าจะอัมลาดุนยาไม่รู้ว่าถึงแค่อาจารย์นี่นบีพูดน้องก็ไม่มีใครก็ต้องมีอะไรที่ทำบางครั้งบางคราคุ้นเคยแล้วทำนานทีแล้วก็ทำแต่มีความผิดบางอย่างก็ทำตลอดไม่ยอมเลิกสักทีหนึ่งนบีบอกว่าอินนัลมุมินะคุลิซะมุฟัตตะลันแท้จริงมุมินนั้นถูกสร้างในโลกนี้เป็นคนที่ถูกทดสอบอย่างมากมายมุฟัตตะลันมาจากฟิตนะฟิตนะแปลว่าทดสอบถูกทดสอบตลอดไปตลอดกาลตะวาบันนี้ไม่ที่คุ้นเคยกับความผิดหรือทำสม่ำเสมอเนี่ยแล้วก็เฉยๆนะถูกทดสอบเข้าไปไหนก็ความผิดเนี่ยมันไม่อยากจะเลิกแล้วก็ไม่เลิกที่ไม่เลิกนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าโอ้คุณไม่เลิกคุณไม่เลิกละมันไม่รู้นานมาแล้วละจะทำได้ไหมไม่ทำไปแล้วนี่ก็เตาบัดพอเตาบัดแล้วเนี่ยก็เจออีกก็ทำอีกไม่ปล่อยตัวนะก็รีบกลับเนื้อกับตัวเตาบัดอีกทีนึงเอาว่ามูฟัตแต่นั้นถูกทดสอบบ่อยแล้วก็ตัวมันแปลว่ากับเนื้อกับตัวบ่อยเพราะคำว่าตัวมาจากฝาทำตลอดตัวบ้าตลอดไม่ใช่ตัวบ้าครั้งเดียวในชีวิตหรือตัวบ้าครั้งเดียวตอนไปทำฮัจญ์และจบเลยแต่ตัวมันตัวบ้าวันนี้ตัวบ้าวันละร้อยครั้งกล่าวนี่กล่าวตัวบ้าวันละร้อยครั้งนัสเซอันนัสเซไม่ใช่นิสานะไม่ยุบยิ่งนะนัสเซอันมาจากนิสยานแปลว่าที่ลืมที่ลืมก็ทำความผิดที่คุ้นเคยไปแล้วที่คุ้นเคยทำความผิดอะและเตาบ้าทำอีกแล้วเตาบ้าอ๋อลืมไปแล้วที่ลืมนัสซาอันทั้งนั้นที่เขาเป็นคนที่ลืมนะมุมินเนี่ยที่แบบบุกกีรอซะก่อนแต่เมื่อถูกตักเตือนเขาจะรำลึกสำนึกรำลึกและสำนึกคุ้นเคยกับความผิดแต่จะเตาบ้าตลอดที่ลืมแต่ถ้าถูกเตือนจำนึกสองประการเนี่ยที่จะทำให้มุมินนะไม่เข้าอยู่กับเครือข่ายคนที่ละเมิดหลักการหรือซื่อบื้อกับหลักการหรือว่ารู้ว่ามันผิดแล้วก็ทำแล้วก็ทำไมทำแบบต้องง่วงผิดมันก็ฉันก็ลำตัวแบบแล้วเนี่ยมันไม่ยอมเลิกคดีแล้วก็ผมก็เบื่อไม่อยากเป็นแบบนี้เพราะมันเลิกไม่ได้ไม่ผิดหรอกทำไมไม่ตบแบบนั้นฉันนี่นะความผิดนี่ทำเยอะอัลลอฮ์คงให้ความรู้ไม่ได้หรอกอัลลอฮ์คงไม่ไหวหรอกความผิดนี่คนคิดคือจินตนาการนี่ความผิดของเขาเนี่ยคุกคุกเยอะอัลลอฮ์จะให้อภัยทุกอย่างนี้เนี่ยอุนารุกอย่างนี้เนี่ยดูถูกอัลลอฮ์ไงเพราะความผิดของตัวเองเนี่ยจะอะไรแต่ความไม่ตามอัลลอฮ์ความให้อัลลอฮ์มีความฝังเออแต่มีสองเงื่อนไขสำคัญตัวบันตัวบันตลอดอย่าลืมตัวบันทุกวันเลยทำความผิดยังไงก็ทำในกรณีตัวบันอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะบางคนมาทำความผิดหนึ่งโอ้ไม่เอาอยู่ไม่ได้ทำไมอ่ะมันรู้เป็นคนแปลกหน้าเช่นบางครั้งเนี่ยเราสูบบุหรี่อยู่กับกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ลำคาญตอนแรกไม่สูบบุหรี่เราก็มองลำคาญแต่นี่แหละถ้าเราปลีกตัวจากคนดีนะโอกาสที่ทำความดีในมันก็จะมากขึ้นก็จะมากขึ้นไม่ชอบมาอยู่กับพวกนี้ทำไมพวกนี้ไม่ชอบมองผู้หญิงไม่ชอบสีผู้หญิง อยู่กับพวกนี้มันเครียดไปพยายามหาดีกว่าไปหลังก็ไปเลยที่มาครั้งนี้เราต้องไปอยู่กับคนที่พวกกินผู้หญิงชอบผู้หญิงนะปกที่เกเรที่ไม่มีอะไรประวัติในชีวิตเนี่ยไปอยู่ต้องสำนึกสำนึกแต่ฉันจะกลับไปอยู่ในพวกคนบริสุทธิ์แต่ฉันไม่สงครูอย่าให้เขาสะอาดอย่างนี้เออกูแค่ให้สกปรกอย่างนี้คิดอย่างนี้ดิต้องบอกตัวนี้รีบเลยรีบอย่ามันไม่มีทางเลือกถ้าเลือกให้ห่างจากคนดีเนี่ยแน่นอนมันก็จะไปเลยยิ่งกว่านั้นอีกนะครับอีกเรื่องที่เรื่องที่สองเนี่ยเมื่อถูกเตือนจำลึกเลยจำลึกไม่ดื้อไม่เถียงทำมาอย่างนี้ล่ะอย่างนี้น่ะมันก็ผิดแล้วมันก็ต้องแก้ตัวต้องทำให้ดีถูกเตือนแล้วเนี่ยก็รับนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องคำนึงนะครับในชีวิตของเราอิสลามกุรอานสอนให้มีคุณภาพมีความดีขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทั้งหลายได้รับพระบัญชาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบในนําไปปฏิบัติในชีวิตของเราทุกวันละจนกว่าได้พบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความปลอดภัยจากโลกมีคำถามไหม ตอนนี้ตัวมันเนี่ยตลอดยุ่งตลอดที่นี่ยากเลยถามซ้ำตลอดเลยถามเติมขึ้นมาก็มาเดี๋ยวละฟังวันนี้ดีเลยแก้คำพูดต่อยังคำพูดอีกคำนึงเติมขึ้นมาตอนนั่งยาน แก้นะ อันไหนครับ อะไรนะ ไม่ร้อน ทำไม เราไม่ได้ยินแต่คิดก็กินอะไรนะ ก ินภรรยาเป็นการ จ รกรผมว่าสกิจนะผมเนี่ยพูดว่าคุณอยู่วันศุกร์นี่คุณอยู่ แต่ว่าเอาให้ออกมาเป็นทางที ่จะติดตามคงไม่ใช่แล้วไม่ได้พูดอย่างนั้นเลย แล้วถามว่าถ้าเราจะติดพยานแล้วก็ ไม่คุณต้องไปฟังใหม่นะแล้วก็เอาสำนวนที่ผมพูดนี่มาบอกผมแต่ผมไม่ได้พูดไม่ใช่การสะกิดภรรยาไม่ใช่สะดอกมันคนละอย่างผมบอกว่าการร่วมหลับนอนกับภรรยาเนี่ยเป็นสะดอกไม่ได้พูดเรื่องนิสกิจเลยสกิจไม่ได้พูดเลยผมบอกว่าชีวิตของเราทุกประการเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์เป็นกฎหมายของศาสนาแม้กระทั่งร่วมหลับนอนกับภรรยาก็มันเป็นสะดอกเป็นสกิจไม่มีเลยนะครับมีคำถามชัยฏอนเนี่ยก็ชัยฏอนเนี่ยปูใหญ่ชัยฏอนเนี่ยเป็นอิบลิสใช่ไหมปูใหญ่ของลูกหลานอาดัมก็คืออาดัมก็ไม่แปลกนะถ้าลูกหลานอาดัมเยอะชัยฏอนก็เยอะไม่แปลก ตายตอนไล่มาไล่อาดัมมาจากมือทวอมาแต่ตอนไล่ชัยฏอนมันไม่ม ี ครู ใครบอกว่าไม่มีครูเอ๊ะก็เหมือนว่าแต่ก็ถ้ามีคนให้เสื้อผ้าสภาพดีที่เขาไม่ใช้อ๋อแล้วแต่เราใส่ไม่ได้ก็ได้ครับไหนก็บอกว่าให้เสื้อผ้าสภาพดีๆของดีนะแต่เราใส่ไม่ได้บริจาคได้ครับได้นะครับคือของที่เรา ใส่ไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าใช้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากใช้คนละอย่างกันนะคนละอย่างกันนะเราสมมติว่าเราเขาให้ของเราใส่ได้แต่เราไม่อยากใช้ก็ไปบริจาคแต่นี่เขาให้เราใส่แต่เราใส่ไม่ได้ใส่ได้เนี่ยมันของดีก็บริจาคได้นะครับ ค ือ ใช้ดิส ค อร์ด ที ่ เรา ที่ เคยจะ ม าได้ขอ ม า แล้วก็เรื่อง อะไรต่างๆที่ความเอาความ ไม่มีก็ ไม ่ ม ี ความสำค ั ญ ความ ที ่ เราได้ไป ใน ของ อื่ นเน ี่ ยท ั้ ง ความ บอกคนอ ื่ นเน ี่ ย ครับ ท ุ ก ประการครับสามข้อดูเอาข้อหนึ่งก็ใช่ถ้าจะนั่งต้องมีเป็นยินอิลลาอิบลิสะกานะมินัลญินซูเราะห์อัลกัฮฟก็จะได้อยู่ต้องแล้วที่นั่นหนักมากกว่าเป็นยินไม่ใช่มาลายกะครับ ข ้อ นที่เช็คว่าถ้าตอนจะอยู่เนี่ยถ้าพอกล่าวว่าสุดท้ายแล้วรบเย็นนาราแล้วเนี่ยสามารถที่จะกล่าวดูอาบีสุดท้ายไม่ได้ใช ่ไหมใช่ครับถ้าในสุดอยู่ตอนละหมาดกล่าวว่าเป็นภาษาไทยใช่ผมพูด ช่วงเวลาที่การยึดกับ ร ้อนมันมีการ ใช่ครับ เราเดือดร้อนเนี่ยเราสามารถ ใช่ครับคำถามคืออะไรอ๋อใช่ครับใช่ผมพูดครับสอง คือต้อง เ ป็นคือต้องบอกว่าถ้าพูดไทยเนี่ยจะทำได้อย่างไร ก็อาหรับเท่านั้นไม่จริงใช่ไหมครับอะไรนะที่ต้องพูดอาหรับในละหมาดเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดไทยมันจะเป็นเกียร์ละหมาดอะไรก็มีทัศนะที่เขาว่าอย่างนั้นแต่ทัศนะน ั้ นไม ่ ม ี หล ัก ฐานร ับ รองคร ับ ผม เวลาเราเดือดร้อนอะไรเงี้ยขอได้ใช่ ครับถึงแม้ว่าไม่เดือดร้อนครับก็ขอได้ออกเสียงได้ครับออกเสียงดังนะไม่ใช่เสียงคนอื่นได้ยินเนี่ยนะไม่กระพริบเนี่ยกระพริบเนี่ยกระพริบให้เราได้ยินก็ได้ ข ้ อสองคือเขาบอกว่าที่ผมอ่านเจอผมว่านรกขั้นที่เบาที่สุดเลยคือต้องยืนบนผืนบนสมองเลือดตรงนี้ คือเขาเอามาจากฮะดีษที่ท่านนบีจะช่วยเหลือลุงของท่านเนี่ยอบูตอลิบเนี่ยท่านนั้นเป็นกาเฟรนะนบีจะได้ช่วยขออัลเลาะห์ให้บรรเทาหรือลดการทรมานลดการทรมานให้อยู่ในชั้นสุดชั้นสูงสุดของนรกแต่ชั้นสูงสุดก็เบาสุดแล้วเพราะต่ำที่สุดเนี่ยก็สมุนาสิกีนก็ชั้นสูงที่สุดเนี่ยที่แบบเนี่ยยืนบนหินไฟแล้วก็สมองเดือดมันสมองเดือด อันนั้นคือเราขั้นตอนสูงใช่ไหมครับนี่มีคนมาบอกผมว่าสวรรค์ชั้นต่ำสุดเนี่ยมีสาวสวย 12,000 คนนี่เป็นมาบอกแค่นี้นะเขาบอกว่าสวรรค์ชั้นต่ำที่สุดเนี่ยต่ำที่สุดในของสวรรค์นะสาวสวย 12,000 คนไม่ใช่ไม่ใช่ด่าคนจริงยังไงจริงหรือว่าไม่จริงยังไง ไม่ทราบครับไม่ทราบไปถามกรมอะไรไม่มีครับเดี๋ยวเขามีถามจะเรียงสามหมดเรียงไม่สามเรียงสองสามยังไม่ถึงสามเพิ่มอะไร ผมว่าการทำความดีเนี่ยเราต้องทำเพื่อ เรา ใช่ไหมคร ับ ทำเพื่อ คนอื่ น ไม่ใช่เพ ื่อ ในหลวง เราทำเพราะว่าเราสงสารเขาอะเราไม่ได้แบบมาเรียนแบบ ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้คำนึงขนาดนั้นนะว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างนี้ไม่ได้ผลบุญเราทำเพราะสงสารอย่างเดียวไม่ได้ผลบุญจะไม่คำนึงนะว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์มีไหม ท่าน ท่าน น ั้ น ที่ บอกว่าเป็นม าลาอิ กะห์แต ่ครับ ผมอยากทราบ ท่าน น ั้ นตรงน ี้ เพราะว่ากระแสชาวบ้านผม นี่ ค ือท่านนั้นนี่ก็เอามาจากอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอิซุลในมาอิซูลอะดัมฟะซัยรุอิลลาอิบลิสเราได้บัญชากับมาลาอิกะห์ที่ตะอะดัมเว้นแต่อิบลิสที่ยกเว้นเนี่ยพอเราบอกว่ายกเว้นมาจากมาลาอิกะห์จะเรียกว่าเป็นมาลาอิกะห์แต่อุลามาฟังก็บอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าอิบลิสเนี่ยเป็นยินแต่เป็นยินที่ดีทำอิบาดะห์พร้อมกับมาลาอิกะห์อัลลอฮ์ก็สั่งกับมลาอิกะห์ในสุญูดอิบลิสอยู่กับมลาอิกะห์นี่ก็ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ในสุญูดด้วยก็เหมือนเราบอกในบ้านนี่นะเอามีทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็โอ้ชาวบ้านให้สุญูดชาวบ้านนี่ทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็อยู่ผู้หญิงก็สุญูดเข้าใจว่าเป็นคำสั่งสำหรับทั่วไปแต่นี่เขาไปเข้าใจว่าไอ้การยกเว้นนี่หมายถึงว่ายกเว้นก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ถูกยกเว้น ที่มีมาลาอิกะห์เอาสายสารมาสอน ฮารุตมารุต คร ับ แล้วมันมีศิลาระหว่างอุลามะว่าเป็นมาลาอิกะห์หรือเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เรื่องนี้ได้อธิบายแล้วในบักรอนี่ ก็คือ ือว่าสอนแล้วก็บอกว่าอย่าทำตาม ใช่ไหมใช่คือพวกมาลายในทัศนะที่บอกว่าเป็นมาลายแก่นี่นะพวกมาลายแก่เนี่ยถูกสอนว่าพวกเองเนี่ยนะเป็นมาลายแก่เนี่ยดีแล้วทำความดีอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าเราเนี่ยต้องดีกว่ามนุษย์ก็เราทำความดีอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าดีแล้วที่เป็นมาลายแก่ไม่ได้เป็นเพราะมนุษย์เนี่ยมันดีกว่าเพราะมันมีมันสมองแล้วก็ต้องเลือกระหว่างความดีกับความชั่วแล้วก็บอกว่าเราอยากจะเหมือนดีเหมือนมนุษย์เนี่ยที่สามารถจะเลือกแล้วก็อย่างนี้ถูกทดสอบอัลลอฮ์ก็ให้เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยจะได้ดูว่าจะทำยังไงก็ปรากฏว่าไม่ผ่านข้อทดสอบก็ไปสอนชาวบ้านเรื่องศาสนาอันนี้ในทัศนะที่เราก็เป็นมาลายกันนะแต่ในทัศนะเราก็ไม่ได้เป็นมาลายกันก็มีคุรอานบอกว่าอินชาอัลลอฮ์มาลิกัยนีแบบมาลิกัยนีแปลว่ากษัตริย์มาลักแปลว่ามาลายกันถ้ามาลิกเนี่ยแปลว่ากษัตริย์หรือผู้นำหรือผู้อำนาจผู้มีอำนาจครับ ครับมีมูนาฟิกในสมัยท่านนบีนี่หรือว่าที่ต่อบ้าง คือซอฮาบะห์นี่คือคนที่เป็นสาวกนบีอยู่กับนบีศรัทธาต่อนบีและเสียชีวิตในสถานะเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ศรัทธาถ้าหากว่าในขณะมีชีวิตกับนบีเนี่ยศรัทธาต่อนบีและเสียชีวิตขณะศรัทธาต่อนบีแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นมุนาฟิกแต่ในข้อที่จริงเนี่ยเป็นมุนาฟิกไม่มีใครรู้แต่นบีรู้และไม่ได้บอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาวกถือว่าเป็นซอฮาบะห์นะถ้าเป็นมุนถือว่าเป็นซอฮาบะห์ที่ดีเพราะนบีไม่ได้บอกฉะนั้นถ้านบีไม่ได้เปิดเผยเพราะมีนบีเคยบอกว่าอินนาติอัศฮาบิมุนาฟิกูนบีระบุ12คนแต่ไม่ระบุชื่อบอกว่ามีอยู่12คนในเราฉันเนี่ยเป็นมุนาฟิกแต่ไม่ระบุชื่อก็ทีหลังก็ไม่มีใครรู้ชื่อนอกจากฮุซัยฟะห์อิบนุลยะมานแต่ที่นบีไม่ได้ระบุชื่อในเราเขาต้องบัตรตัวก็บอกว่าไม่ได้ระบุชื่อที่นบีพูดตรงนี้ไม่ระบุชื่อที่นบีระบุชื่อเนี่ยบางคนนี่นะที่นบีระบุชื่อบางคนเนี่ยถ้านบีบอกว่าเป็นมุนาฟิกเนี่ยอันนั้นน่ะถือว่าเป็นซอฮาบะห์แต่ไม่ใช่ซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ศรัทธาแต่มุนาฟิกสมัยนบีเนี่ยมีหลายระดับมีมุนาฟิกคือคนที่ปกปิดกุฟรในจิตใจของเขาเนี่ยอันนี้ที่ไม่ถือว่าคือไม่ถือว่าเป็นสาวกเหมือนซอฮาบะห์ทั่วไปแต่ถือว่าเป็นคนเลวอ่ะเหมือนอับดุลลอฮ์ที่อุบัยบินซะบูลอัลลอฮ์ได้ปิดนบีที่ไปละหมาดญะนะซาห์ให้เขาดังนี้เขาเป็นคนที่เราก็ได้ปกปิดกุฟรในจิตใจก็บอกว่าต่อไปนี่ไม่ต้องละหมาดญะนะซาห์ให้มุนาฟิกเลยเพราะแค่คิดมันเป็นกาเฟรแต่สมัยนบีไม่มีปรากฏนะครับว่านบีชี้ว่าคนไหนเนี่ยเป็นมุนาฟิกปกปิดกุฟรในจิตใจของเขาเนี่ยไม่มีส่วนมากที่อยู่ในสภาพนี้เนี่ยนบีไม่ได้เปิดเผย แล้วบ ุญ คุณธรรมของนบีชื่อเอกมูฮาริซาได้บันทึกชื่อเขาในอัลกุรอาน ได้ใช่ครับสุรุลอะฮ์ซาบلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على من حرج في أزواج الرجال إذا قضوا منها وطرا آيات هؤلاء ميرو سورة الأحزاب يوم كان سورة إن كان فهم إذا كب من كقفة سنبا نوا سكني تبين سكني جمانيا خدنا تبين กลางคืนนะครับก็จะเริ่มประวัติของซอฮาบะห์ตั้งแต่อับูบักรซิดดีกอิมัชชิดดารุนไนครับช้างก็เคยเริ่มชีวประวัติของนบีที่มัชชิดนั้นแล้วก็ขาดไปนะครับพอกลับไปสอนต่อแล้ววันเสาร์ซอบาวะห์ซอบาวะห์เดี๋ยวจะให้คุณไปสัมพันธ์แล้วกันเดี๋ยวจะได้บอกแล้วก็แจกแผนที่คุณอัมรีก็เชิญพี่น้องวันเสาร์ใน10โมงเช้าร่วมงานอัคดุนนิกะห์พอดีมาดุนนิกะห์กับท่านนี่นะครับวันเสาร์นี้ที่จะมาดูรายละเอียดที่อยู่แล้วใครที่อยากจะไปนี่นะครับก็สามารถมาเอาแผนที่อยู่ดูยินคาร์เขาจะบอกกับพี่น้องแล้ววันพฤหัสนี้มีอาคีก็ของซอลาฮุดดีนเราดินบางหมักมันประหัสนี้นะครับ ตั้งแต่ทรัพย์เป็นต้นนะครับตั้งแต่ทรัพย์เป็นต้นเชิญด้วยครับแล้ววันอาทิตย์นี้นะครับที่มูลนิธิสันติชนนะครับหลังละหมาดอัสรีก็จะพูดเรื่องมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ในอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจะได้ถึงเรื่องการกำหนดสิบลักษณ์สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ตรงกับหลักดาราศาสตร์และหลักภูมิศาสตร์ของปัจจุบันและจะได้พูดถึงเรื่องเรื่องการเผยแพร่มหัศจรรย์หรือมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ของอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีกฎเกณฑ์และกรอบเนี่ยแล้วก็คนที่มีบทบาทแล้วก็อาทิตย์ต่อไปนี่นะครับที่บ้านตานีพันธุ์ดินฟองบางของเราก็จะพูดเรื่องฮารูนิฮยาฮารูนิฮยาสิ่งดีที่เขาทำแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับพอผลงานเขาดีนะแต่มีบางอย่างที่เราต้องตัดเปลี่ยนนิดนึงนะครับซึ่งคนส่วนมากไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องฮารูนิฮยาที่เกี่ยวกับอาคีบ้านะส่วนมากคนไม่รู้ก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงแต่ผลงานของเขาไม่ดีนะครับวันคิดต่อไปนะครับจะเรื่องเดียวกับเรื่องนี้เหมือนกัน ศ ิ ลปะ งดศิลปะงดนะครับขอไม่เงียบเลยนะครับดีวิธีเดียวกับมาสุภาพนะครับอัลลอฮุมะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลอฮิลาอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิ วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ